No, hát akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit a CubeCast 25. adásában, és immáron négyen küldjük nektek a jóságot, és nagy szeretettel üdvözlöm Istis is az adásban. Szia Isti, üdv neked! Szerbusztok, szerbusztok mindenkinek, hello, hello! És itt van velünk Viki. Sziasztok! És Viktor, alias Sirius. Hello! Egyszer akkor is animáció lesz abból, ahogy ketten egy-egy monociklin zsonglőrködünk, mint Viki és Viktor a két akrobata, mókus. Ja, én meg majd így egyensúlyozok veletek, itt a mérleg. Na és akkor ma is sokat fogunk beszélgetni játékokról, mint az annó lenni szokott, de még így a legelején egy kis közérdekű közlemény, úgyhogy mindenki gyorsan adjon egy pofont magának, és zárja be a játékot, vagy figyeljen ide egy pillanatra. Tehát nagyon sok felkérést vagy kérdést kaptunk arra vonatkozólag már, hogy elérhető-e a podcast, vagy elérhető lesz-e csak letölthető audio formátumban, és az az igazság, hogy lennének alternatívák, viszont ezek nem ingyenesek, normális alternatívák. És ha szeretnétek, akkor ez inkább csak egy szavazás, hogy ki lenne hajlandó mondjuk egy minimális összeget fizetni azért, hogy mondjuk letölthető lehessen a podcast így audio formátumban, és akkor akár menet közben az iPodon, a mobil készüléketeken, vagy akárhol lehetne hallgatni minket, így ugye ezek ilyen két órás adások, tehát nem rövidek, és egész tartalmasak többnyire, kivéve amikor nem bénázunk. Szóval van egy ilyen kis szavazás így a sarokban, ha rákattintotok, és arra kérnélek titeket, hogy szavazzatok, hogy fizetnétek-e, vagy nem fizetnétek, de attól még érdekelne titeket ez az audio, vagy nem akartok fizetni, és nem is érdekel titeket, vagy nem érdekel titeket, de azért szívesen fizetnétek, tehát mint opció, azért hagyjuk meg ennek is a lehetőségét, ha valakinek nagyon sok feles pénze van. Szóval légy szíves, szavazzatok, és ez egy ilyen jó kis indikátor lesz nekünk arra vonatkozólag, hogy tényleg mennyi erőfeszítést tegyünk ennek érdekében. Aztán, hogyha jó így is, ahogy van, akkor a többségnek jó, akkor igazándiból nekünk megsporoltok némi erőfeszítést, és akkor kivárjuk a YouTube Red-et Magyarországon, mert akkor ugye ez is egy opció lesz a YouTube Red-en belül, hogy letölthetőek lesznek a videók, és visszahallgathatóak offline. Na jó, ennyit szerettem volna, beszélgessünk a játékokról. Én nem tudom, szerintem ennél beszéljünk egy kicsit részletesebben a kérdésről, nem? Mármint, hogy tehát szerintem akkor legyünk teljesen, tehát ha elkezdünk egy ilyen jellegű dolgot, akkor legyünk nyilván teljesen nyitottak a nézőkkel kapcsolatban, és magyarázzuk el azt, hogy miért történik ez így. Ugye ez egy nagyon-nagyon egyszerű dolog, mert nem csak az, hogy fizetős, tehát hogy nyilvánvalóan, ha fizetős lenne, és pár forintról lenne szó, akkor ez nem feltétlenül jelentene gondot. Illetve nyilván a külföldi csatornáknak ez nem feltétlenül jelent gondot, mert egyszerűen eltűnik a bevétel oldal mellett, ami nekünk ugye nyilván nincs, mert rossz helyen élünk. Igen. És összességében éves szinten egy olyan összeget ad ki ez igazából, ami már egy kicsit így megkérdőjelezi a dolgot, ugye? Tehát, hogy ténylegesen itt nem arról van szó, hogy hasunkra csaptuk, és azt mondtuk, hogy ezt nem fizetem ki, hanem arról, hogy problémás a dolog. Ennyit akartam hozzáfűzni, mehetünk. Oké. Na, hát akkor most így a kőkemény statisztikák, számadatok és a pénzügyek után. Isti, mesélj nekünk, mivel játszol mostanában? Egyből izé keresztül. Igen, mély víz. A savat? Jó, igen. Hát igen. Hát eddig nem sokat tudtam hozzászólni, mert abszolút a ti dolgotok, tehát így azért csöndbe kivárom. Mivel játszok? Nemrég szereztem egy PS Vitát, és örömmel jöttem rá, hogy tele van szinte japán címekkel, amik annyira nem az én eseteim. Tehát, hogy így mindig mondják, akkor hogy... megérte. Igen, abszolút. Szerintem PS hogy... után nagyon örülsz neki. Igen, tehát van rajta egy 6-7 cím, és akkor így puf, nekem ez így ennyi volt, de azok nagyon jók, tehát Virtua Tennis 4 vagy 5, nem tudom, de imádom, tehát annyira fügtem, hogy nem igaz. Én ilyen olyan játékokkal játszok, amikkel más általában nem, tehát vagy éppen egy olyan 4 éve játszott, szóval én nem vagyok up to date. Amúgy Fallout 4 ezek, veszett módon lassan végigviszem. Meg ne kérdezzek, hogy milyen szinten vagyok, tehát hogy egy hete játszottam vele utoljára, mert felidegesített egy ponton, úgyhogy hagytam a francba. Inkább 3 hete, úgyhogy nem szégyelez. Jó, de egyébként jó, egyébként jó, és nem is, de mindjárt nem megyek bele, szóval olyan necces. azon kívül, mit csinál, NBA-zek, ugye szokás szerint, hát az nekem egy ilyen megunhatatlan. Viktor, láttam, te NBA-ztél már egyszer, aztán láttam, fogtam a fejem, olyan volt, mint amikor én lolozott, vagy valami. Elképesztő elmény volt. Elképesztő igen, volt. Igen, láttam, hogy sokat többet hozzá se nyúltál inkább. Nem, azóta arra se toltam a Steam Inventory-ban sem, szóval nem nekem való, be lehet látni. Egyébként mennyire ástod magad be ilyen bele? Tehát, hogy így csak ott a My Career, ott így pattogtatta az óriási vörös hajú embereddel. A fekete, fehér bőrű vörös hajú emberemmel, igen. Igen, ennyire. Tehát, hogy ugye ennyire. Én ezeket a streameket alapvetően úgy kezdem el, hogy úgy elindítom, és akkor kipróbáljuk játékot, első élmények legyenek benne, első gondotok legyenek benne. Persze, persze. Nyilván a 2K16 esetén esetleg egy kicsit burkoltabban. Így nem török ki hangosan, hogy engedjetek innen, mi ez? Viszonylag hamar éreztem, hogy nem lesz sikeres. Mindegy is. De jó volt. Ritkaság az, amikor én tudom, hogy mit kellene csinálni, és a streamer nem tudja éppen. És olyan fura volt ez a... Mert látom, én vagyok az, aki nem tudja, mit kell csinálni, és más meg mondja, hogy te ülj el, azt csináld. Úgyhogy így furcsa volt. Ja, úgyhogy így igazából ennyi. És ti? De csak én dumáljak. Hát ezt gyorsan le tudtad azért általában. Alapvetően, és gondolkozok nagyon durván, mivel játszok még. Ezek, amikkel sűrűbben. Néha becsúszik egy-két ilyen baromság, de amúgy ennyi. Ki jött nemrég egyébként az American Truck Simulator, az érdekel téged? Megmondom őszintén, ez tök jó, hogy felhozod, mert mindenki mondja, hogy legyen, és nem lesz, mert nem érdekel. Tehát, hogy így alapból az amerikai kamionok nem tetszenek, sose tetszettek, inkább az európai csapott elejűek, nem tudom miért, ne kérdezz. És így, és igazából azt tudom megfogalmazni, hogy a Road Truck Simulatorban mi tetszik. Tehát, hogy mész, és így ennyi. Tehát, hogy így... De ebben pont tetszik. Ez az, ami tetszik mindenkinek, ez a kis zen életérzés, hogy így mész, és így nem történik igazándiból semmilyen egetrengetően durva dolog. Mármint kiadtak egy egyenes útszimulátort? Tehát így tényleg? Mert így nem figyeltem így a truck szimulátorok világát. Lényegében, igen. Én mindig direkt rövid fuvarokat vállalok el, hogy utána be kelljen tolatnom, mert azt a részét szeretem, hogy be kell tolatnom. A betolatás az gyilkos. Tehát az gyilkos. Nálam az úgy betette a kis kaput, tehát így elmegyek A pontból B-be, az úgy tök jó munka. És úgy nyomsz egy entert, és köszönöm. És a betolatás, tehát mondjuk 15-20 perc alatt elmegyek a fuvarral, a betolatás az a következő 30 perc. Úgyhogy így inkább ja. Ennyit tudok az Euro Truck Simulatorból hozni. De amíg, hát, amúgy egy jó játék. Ennyire ezzel, akkor nekem is ki kéne most már próbálnom. Egyébként pont most láttam egy vicces képet Nine Gagan szokás szerint, hogy mi a különbség az európai meg az amerikai utak között. Eljutsz A-ból B-be, az európai így, az amerikai meg full egyenesen. Hú, nekem rokonok élnek Ausztráliában, ami aztán hát eléggé nincsen belakva nagy területen, és ott mesélték, hogy így útbaigazítást kértek, hogy hol van valamilyen kis városka, és akkor megkérdezték a helyi redneck bácsit, és akkor azt mondta, hogy hát itt az az út, elindulnak rajta, mennek 2000 kilométert egyenesen, aztán az első kanyar jobbra. És így igen, tehát ez az Amerika meg Ausztrália így nagy távolságokban. Úgyhogy igen, ez így abszolút működik. De azt vágjátok, hogy van egy olyan játék, hogy nem tudom én, hogy bus driver, vagy bus szimulátor? Hogy annyi az egész játék, tényleg, hogy csak mész egyenesen. Hú, az valami régi, vágod, ilyen nagyon régi, gagyi, és ilyen nagyon... Troll, igen, troll. Az egy troll játék. És ki tudod nyitni az ajtót, tudsz így dudálni, de az is csak ilyen nyekerg, és az ajtó kinyitása csak ennyi, tehát nem is látod, hogy kinyílik semmi, és így mehetsz előre. És hogyha úgy hagyod, tehát mondjuk csak egy fogót így ráraksz, mint a Nintendo-nak a kontrollerét, tudod, hogy a gomb legyen folyton, hogy menjen, akkor elkezd jobbra menni a busz. És akkor az oldalán, ott a földes részen meg megáll a busz, tehát na, borzasztó troll. Hú, ebből szerintem az Angry Video Game Nerd csinált egy videót, hogy így direkt megpróbálta megdönteni a rekordot benne. Igen, onnan tudom. Én is tőle láttam. De abból megnéznék egy speedrun-t egyébként. Hogy azt hogyan csinálja meg speedrun-ba, tehát nézzél valami 100 óra, míg odaérsz, vagy mennyi, vagy nem tudom. És kapsz egy pontot, hogyha eljutottál az A-ból B-be. Na mindegy. De ez ilyen troll. És Viki, te mivel játszol? Mivel szoktad elütni napjaidat? Én pont a stream előtt Csontinak mondtam, hogy én borzasztóan rossz életem volt az elmúlt egy hétben, és alig játszottam videót, se gyártottam, úgyhogy erről ne is beszéljünk, de egy dologgal játszottam, ugye rengeteget ülök vonaton, és mindig nálam van a kis 3DS-em, úgyhogy újra elkezdtem pokémonozni, tehát hogy egyszer már beletoltam 30 órát, végigvittem a sztorit, és úgy voltam, hogy na jól van, akkor játszom más dolgokkal, és valahogy így kattant az agyam, és újra 10 évesnek érzem magam, és rám tört, hogy minden Pokémont össze kell gyűjtenem. Oké, van, de az tök jó feeling. De most nem ilyen rengeteg sok Pokémon van már? De egy játékban azért általában ilyen 150-nél nem több, hála az égnek. De van több ilyen játék, ilyen Ruby, meg nem tudom, mi a különbség köztük? Igen, más területeken játszódnak, és emiatt más Pokémonok vannak benne. Szóval én most az Omega Ruby-val játszom, ami a legújabbnak a tűzfajta kiadása. Ami azért vicces, mert az egyel előző Pokémon játék, amivel játszottam, az a Pokémon Red volt, ami a legeslegelső tűz kiadás volt. Úgyhogy ezért nagyon durván látszik a különbség így a kettő között. És egyébként van ilyen valami International Poké Codex, vagy nem tudom mi benne, aminek az a lényege, hogy ott gyűjtheted az összes fajta Pokémont. Yes. De az már ilyen nagyon elmebeteg dolog, úgyhogy azt nem próbálnám meg. Van átjárhatóság a különböző fajta játékaik között? Tehát ha mondjuk az egyikbe felhúzol egy Charizardot level 1000-ig, akkor azt mondjuk a másikba át tudod vinni valahogy? Hát ilyenről nem tudok. De nem vagyok olyan expert. Vannak akik az összes Pokémon tudják név szerint, és én csak így sírok, hogy most már mindegyik csak cuki és színes, és az első Pokémonomnak megjegyeztem a nevét, de aztán azt is elfelejtettem, mert elneveztem, és azóta az a neve, nem pedig az, ami a fajtája. Úgyhogy most éppen próbálom befogni az első legendary Pokémonomat, ami eddig ötször nem sikerült, és olyan ideges lettem, hogy ott is hagytam. Mert ugye nagyon ügyesnek kell lenni, meg kell lennie annak a labdádnak, amivel be tudod fogni, annak a pokélabdának, illetve úgy kell leverni az életpontjait, hogy a legminimálisabb legyen, de ne halljon meg. És akkor vannak olyan speckók is, amivel nem csak, hogy tudsz rajta sebezni, meg sokat sebezni, meg kicsit sebezni, hanem van olyan, amivel annyit sebzel rajta, hogy minimum egy lesz az életereje. Tehát, hogy nem megy egy alá. De az a Pokémonom, amelyiknek megvan ez a képesség, az meg nem elég erős, hogy azzal egyből megüssem, és egyre menjen, és be tudjam fogni. Szóval az a baj, ha azt előhozom, akkor mindig támad a legendary Pokémon, és leveri, és meghal, és nagyon bonyolult. És még nem sikerült befognom a legendary Pokémon. Na, ez a bajom a japán játékokkal, hogy bonyolultak. Tehát a Xenoblade-nek láttam a harcrendszerét, hogy így forogsz így a szörny körül, így mutatja, hogy most bal hátulról ütöd meg, hogyha így nem tudnád, tehát nem látnád, meg gondolom van, aminek így elől is, meg hátul is van, meg oldalt van, mindenhol van feje, és nem tudod, melyik oldala. És így írja külön, hogy a bal hátulról, meg most jobb hátulról ütöd, és akkor azt a, tehát, hogy így oké. Én maradnék a Skyrimnál, hogy így aztán jó, tehát, hogy a japán játékoknak a sajátosságai, sok színes hajú kislány van benne, nagyon sok felvillanás és nagy számok tömkelege. És ordibálnak. Igen. Meg így elnyújtják. Szeszkéke! Ez a Naruto-ból megmaradt nekem egyébként, azt láttam egyedül, és mondtam. Szeszkéke kun, meg minden. Azaz. Meg a kedvencem, tudom, amikor van egy ilyen, nem tudom, cutscene-nek hívják, vagy van egy animáció, amikor így bal felülről így átlósan jön lefelé, és közben tudod, így minden ilyen, tehát ilyen 300 kilométerre megy lefelé, és így, tudod? És közben hátul meg itt teljesen ilyen blurry minden. Igen. Azt még eljátszak errel is, meg még arra is, meg lefelé, és akkor a csata az egy ilyen 3 óra, tehát én Dragon Ball-ba, tudod, hogy és ez van így 20-szor, tudod. Pont ezt beszéltük múlt héten is, hogy volt az a focis, a pálya ördögé, ott megrúgta a labdát, eleve fél perc, nem, egy percig volt, amíg így felvent spárgába lábával, és akkor úgy rúgta meg a rákészülés, és a labda ilyen tüzes csóvával így ilyen ovális alakban így többfelé vibrálva ment be a kapuba, de úgy, hogy így a kapust így keresztül vitte, és a kapussal együtt szállt be a kapuba. Akkor is a Naruto visz mindent, tehát az, ahol egy évad zárónál 3 részen keresztül csak a csata volt. Jézus, semmi ereje. Nem, az még semmi a Dragon Ball dermesztő versus Songokuhoz képest, tehát ott kb. 10 részen keresztül birkóztak, és a következő 10 részen pedig átváltozott szupercsillagharcossá Songoku, és akkor az még 10 rész volt. és én megvettem videóra az összeset annó. Az kemény. De azt vágod egyébként, hogy az amerikai szinkron színészek néha elájulnak közben, miközben szinkronizálnak, olyan intenzív. Na, azt nem vágtam. És kiájulnak párszor. Van is egy videó, hogy nyomják. Az a durva, hogy a Dragon Ballnak az amerikai szinkronját, az eredetit, mert azt újra szinkronizálták később, ha jól tudom, a Vegitát, meg csomó mások karaktert egy ember tolta végig, és tehát ilyen nagyon-nagyon budget szinkronnal indultak, tehát ilyen 5-6 fővel kb, és van benne mennyi? 30 vagy 40 karakter, tehát így elég azt durván kemény. Megcsinálták. De mondjuk nem tudom. A másik ilyen meglepődésem az a Family Guy szinkronja volt, tehát ott a Seth MacFarlane az kb. 8 vagy 10 karakter szinkronizál benne folyamatosan, a magyar szinkronban pedig ez 10 külön szinkron hang, amik egyébként baromi jók. Hát meg a South Park, ugye? Igen. Ott meg ketten nyomják az egészet, nem? Úgy tudom. Hát a magyar, nem? A magyar szinkronban... Nem a magyarban, nem az amerikaiban. Ja, azt nem tudom. Ott azt hiszem ketten nyomják az egészet. A két igen, kitaláló. Igen, én is olvastam volna. Milyen Park? Nem Sean Parker, az a Napster kávó. Nem tudom, mindegy. Troy Park? Nem tudom, nem megyek bele a hülyeségekbe. A Troy Parker az a játékokba. De ő nagyon, nagyon jól tolja azt. Ja. Á, szóval, ja, érdekesek ez. Viktor? Most jaj. Te jössz. Choose your destiny. Az a helyzet, hogy semmit nem játszottam, ami japán. Kész, ki vagy tagadva. Én virtual teniszeztem, szóval az már japán. Mert semmit, az semmit nem játszottam, ami japán. Az első és talán legfontosabb, és egyébként egyben legszomorúbb, hogy nagyon-nagyon hosszú évek úgymond tisztasága után megint cookie-clickerezek. Mi? No! Mivel? Nagyon rossz, nagyon-nagyon rossz. Ugye ez az a... Minek is nevezzük? A játékipar krémje. A cseresznyes sütemény habját, maga a játék. Szóval ugye ez az a fajta játék, amit így nyilván lehet csapatni böngészőből, nyilván böngészőből csapatja az ember, és dolgokat termel, hogy vegyen dolgokat, amik aztán termelnek gyorsabban dolgokat, hogy aztán vehessen drágább dolgokat, hogy gyorsabban termeljen, és nincs vége soha. Ez tök jó. De hogy soha. De az a legjobb benne, amikor már mindenből annyi van, hogy folyamatosan csak termeled, és előjön az az opció, hogy ha elkezded nulláról, akkor ugyanezen a szinten később többet termelhetsz. Igen. Igen. Szóval gyakorlatilag a dolog úgy néz ki, hogy ebben a játékban... Mi a neve a játék? Cookie Clicker. Ez a neve konkrétan? Igen. Nem ismered a klub Cookie Clicker? Süti kattintó? Igen. Azt hittem, hogy ez a műfaj róla. Megnevezése nem, akart nem, lenni. Nem. Biztos van valami megnevezésenek a műfajnak, mert több Cow Clickernek hívják egyébként. Meg az ilyenek. Az a lényeg, hogy van a képen egy csokis süti. Ha megnyomod, kapsz egy csokis sütit. Ha van 15 csokis sütit, vehetsz egy kurzort, ami helyettet kattingat. És akkor te is kattingatsz, meg akkor már a kurzor is kattingat, és akkor egy bizonyos idő után eljuthatsz például oda, hogy vehetsz mondjuk, vagy elkikeresem, most jelenleg a Time Machine, ami nálam a legnagyobb, ami megjelent. Na várj, én most eszem a sütit? Másik dimenzió. De várj, én most eszem a sütit? Nem, a dimenzió kapu az a Time Machine előtt van, a dimenzió kapu az igen. A Time Machine előtt van, igen. És egy Time Machine az 16 trillion csokis sütibe kerül. És akkor nyilván egyre drágább, hogy vásárolsz, és akkor mondjuk mire ideig eljutsz, addigra van 166 kurzorod, amik ugye kattintják veled együtt a csokis sütit, van 135 nagymamád, amik ugye sütik a csokis sütit, másodpercenként bizonyos számú darabot, van 120 farmod, ahol farmolják a csokis sütit, van 100 darab bányád, ahol bányásszák a csokis sütit, van 90 darab gyárad, ahol gyártják a csokis sütit, 80 darab bankod, ahol bankolják a csokis sütit, nem tudom. 55 darab templomod, ahol imádkoznak a csokis sütiért, aztán 41 darab varázslótornyod, ahol varázsolják a csokis sütit, aztán 35 darab űrhajód, ami egy másik bolygóról hordják csokis sütit, és utána egy alchemy lab, ahol meg laboratóriumi körülmények között készítik, vagy portál, ahol áthozzák a portál. Ez egész ilyen végtelenül bugyuta, nem jó semmire, és mit tudom én, hogy fejlődsz, előbb vagy utóbb eljutsz odáig, hogy mit tudom én, most nálam éppen 9 milliárd csokisüti termelődik másodpercenként, Viszont Máté, aki 2013 óta folyamatosan játssza a játékot, bizonyos kihagyásokkal ő már ilyen, nem tudom, 15 trilliónnál tart, ugyanúgy másodpercenként, és hogy nincs vége soha, fut megállás nélkül a háttérben, abszolút idiótaság. A legnagyobb. Van benne mikrotranszakció? Nincs. Nincs, viszont... Akkor viszont nem a sátán találtak ki. Mikor én befejeztem, minden happy és jó. Aztán a Noviki felhozta megint, de nem ezt mondtam. És most megint itt tart. Az a helyzet egyébként, hogy halálbüszke voltam magamra annól, amikor a GameStar-nál dolgoztam, akkor csapattam ezt a játékot. A videóvágás meg ilyenek közben csodásmesésen futhatott mindig a második monitoron. Benn hagytam néha éjszaka, mert hát jaj, úgyis bent kell hagyni a gépet, nem? Miért? Hát mert még 2 óráig valamit videót vág, de nem állítom a komálát, érted? Na csak 8 óra onnantól kezdve a reggel, szóval rendben lesz, benn hagyom. Utána abba hagytam, tök büszke voltam magamra, és most a Kotakun olvastam egy cikket, hogy megérkezett az eddigi legnagyobb update. Tudjátok, mivel találkoztam eddig ebből a legnagyobb update-ből? Semmivel! Semmivel! Valószínűleg late game az egész. Semmivel! Halvány elképzelésem sincs, mi van? Kattingatom ugyanúgy a csokis sütiket, és elképesztően jó érzés, hogy kattintásonként 65 millió termelődik, de hogy... Na de várjál, Viktor, tehát én most kifagytam egyébként. De én most följöttem, direkt mert rákerestem, följöttem. Középen van egy hatalmas nagy ilyen kék vászon. Baloldalt szívecskék estek lefelé, és egy rohadt nagy süti van középen. Ennyi az egész? Ott középen, ott ez a vászon előtt fognak megjelenni, amiket veszel cuccok, amik termelnek. Na várj, én még nem tudtam, mert én 180-ot írtam. És baloldalon a csoki sütit tudod kattintani. Az oké. Okay. Hogy kínja van a játéknak? Júj, ott az update! Júj! Na de várjál, ez a játék akkor így, ugye? Ez? Így. Igen. Na most ez olyan, hogyha Heroes of the Storm-oznék, okay. Vagy oloznék. Ne, várjál, nem. Úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Szóval, ha esetleg ugye sokan utálni fognak, elérnél arra a szintre, hogy már nem akarsz kattingatni, csak afkolni, rendszeresen megjelennek is sütik, amik így mondjuk 77 másodpercig 777-es szorzót adnak, vagy 13 másodpercig még nagyobbat, nem, 13 másodpercig 777-eset, és 7 másodpercig 70-eset, mindegy. És akkor így olyankor meg kattintasz, mint az idióta, de nem egy újja, hanem kettővel, mert úgy gyorsabban megy. Vagy mellé, magad mellé ültesz valakit, aki kattint a tapipadon, miközben te az egész. Van egy magyar fejlesztésű játék, aminek az a neve, hogy Tap Company, tehát Topi. Aha. Company. És az arról szól, én eleinte tök felrelkesültem, hogy egy ilyen kis menedzsment játék, egy startup céget, egy kaszinó startup céget, tehát már abból egyből a szerencsejáték így befigyel így a kicsiknek, tehát egy startup céget kell menedzselni, és akkor mondom, az tök jó, akkor itt van egy ilyen mobil játék, és akkor egy startup céget lehet benne felfuttatni, ami mellesleg egy kaszinó, tehát ettől már csak egy ugrásra van mondjuk az élőkamerás felnőtt weboldal, na mindegy. Szóval tökre megörültem, aztán amikor elkezdtem játszani, lényegében inhüvelygyulladást kaptam, mivel arról szólt az egész játék, hogy minél gyorsabban adott idő alatt így klikkelni kelljen, és akkor így tényleg egyrészt szétverem a tabletem képernyőjét, másrészt inhüvelygyulladást kapok, harmadrészt pedig mi értelme van akkor az egésznek. De... azt mondjuk, hogy én így szoktam, hogy így. Ujjal, igen. De már a végén akkor se volt jó. Úgyhogy beletoltam. Ja, Airsoft, nem? A gépuskával is? Paintball. Ja, paintball. Ja, tényleg, ott mondták azt, is. Azt tudod két ujjal pöcögtetni. Általában. A közben egyébként nagyon sok kommentet kaptunk a... Na tessék, elkezdtem, köszi. Témakörben. Bocs mindenkitől. És hát én nem fogok rá függeni azt tuti, tehát hogy így... Most mondom ezt, igen. Egy hét múlva... Egy hét múlva ilyen kialvatlan szemekkel, és ilyen, ingyulladás csökkentő krém stócokkal. Not gonna happen. Az a helyzet, hogy én ezzel suliba játszottam utoljára, és mióta dolgozom, már 2 éve azóta nem játszottam vele, és most megnyitottam, és rájöttem, hogy ne. Végül is a munkahelyen egész nap mehetne ott egy másik ablakba. Ne! Ez a Viki vagyok, és már 2 éve tiszta. Cookie cutterben. Ez van. Cookie clicker tiszta. Szerintem ez a csúcsa a dolognak. Anonim cookie clickerek, mi? A Minecraft sorozathoz most egy új dizájn, tehát egy új témakörrel foglalkozom jelenleg, és éjszakára bent kellett hagynom a gépet, hogy ugye megnézzem, hogy mennyire effektív az, amit készítettem ténylegesen. Nem saját design egyébként, de ettől függetlenül meg akarom nézni, hogy mennyire effektív. És jártam, hogy hát ha már megy a nagy gép, nyilván sokkal nagyobb az áramfelvétel, mint a laptopnak. Elmehet akkor a laptop is, tehát így, és akkor azon meg farmolódott a csoki süti. Mindegy, ez mindenki a teteje. Mindegy, térjünk is vissza a normális játékok világába. Még egy kérdés a csoki süti pokolhoz. Miért éri meg ez a készítőknek? A csávó azért kezdte, én tudom, mert egyébként én azért hagytam abba, amikor abba hagytam 2 éve, mert Java programozást tanultam, és át tudtam benne írni mindent, vagy JavaScriptet. Uh-huh. Java, mert ez JavaScriptbe íródott. És a srác emiatt kezdte el csinálni, hogy így kipróbáljon egy csomó mindent programozás terén JavaScriptben. És ezért elkezdte csinálni. De azóta van már merch. Igen. Meg donation, meg minden. Aha. Igen. Jó, de ez abszolút korrekt viszont. Tehát nem ördögtől való a játék. Nem, ne, de... Abból valami akkor ez ördög. Ebből a szempontból nem ördögtől való, hogy nem kéri el a jövő hónapi fizetésed sem. Nem. Viszont nézem, kegyetlenül addiktív. Blogot vezet közbe, és tök jó fej, meg mindig leírja, hogy most mik az új ötletei, meg milyen update-eken dolgozik, de eddig mondom, csak egy update-et véltem felfedezni 2 évvel ezelőtthöz képest. Azaz, hogy 10-esével és 100-asával is lehet venni a cuccokat. Hopp, mindjárt veszek 10. Nem, tudok venni egy nagyit. Ez az. Yes. Tényleg egy nagyit. Jó, igen, Viktor, mondj valami mást akkor. Ez egy veszélyes játék. Viszont egyébként itt nekem így általánosságban véve az általános aktivitásomat kifejezetten aktív volt a múlt hét. Streameltünk ugye hétfőn, streameltem kedden, streameltem szerdán, streameltem csütörtökön, streameltem pénteken, és streameltem szombaton is. Az szép. A vasárnap meg eláztam, de ez egy teljesen másik Mármint dolog. Mármint, hogy áztál el? Hát így sajnos az esőfajta elázás, nem pedig az alkoholfajta elázás, úgyhogy, úgyhogy nem mindegy, ez a rosszabbik fajta. És közben egy csomó játékkal találkoztam. Szerdán streameltem ugye az XCOM-ot. Na, milyen volt az XCOM? Mesélj neked. Abszolút tehetségtelen vagyok. Egy órába került, hogy az első pályán rájöjjek, hogy le kell venni a nehézségi szintet, mert ez nem fog sikerülni. Voltak ilyenek, amikor úgy éreztem már, a legelső pályáról van szó, nem a tutoriál, hanem a tutoriál utáni. Voltak részek, amikor már azt éreztem, hogy kezdünk egyenesbe jönni, amikor is, tehát még élünk 4-en, megöltünk már ellenfeleket is, amikor jött valami szörny, az egyik emberemet áttérítette a saját oldalára, a másik emberemet meg bepánikoltatta, ő elszaladt a világ másik felére, és a maradék 2 emberemet pedig közrefogta egy halom ellenséges egység, és akkor így álltam, hogy igazán nem is akartam ezen a pályán túljutni. Tehát hogy nagyjából ott a stream elején úgy éreztem magamat, mint anno a 2K16 esetében. Tehát pontosan úgy, halvány közöm nincs ehhez a játékhoz, azt sem tudom mi van. Onnantól kezdve, hogy a közepes nehézségi szintről levettem a könnyűre, onnantól már így megoldódtak a dolgok. Tehát, hogy így onnantól már így volt sikerélményem, megöltem embereket. Onnantól már cookie clicker volt. Nem halt meg minden emberem, elkezdett, volt időm végre felfogni, hogy egyáltalán milyen taktikai döntések vannak ebben a játékban. Úgyhogy az a helyzet, hogy nagyon-nagyon élveztem a végére. Tehát nagyon élveztem a végére. Ez a taktikázós, gondolkozós játék, ez nekem egyébként így alapvetően adja annak ellenére, hogy tehetségtelen vagyok, nyilván nem. Én egyébként azt szoktam csinálni, hogy ha azt látom, hogy a pályán úgy nagyon eldurvulnak a dolgok, akkor load game. Mert néha a játék kegyetlenül szemét módon hozza be a lényeket, meg így az esély. Tehát volt olyan 90%-os találati esély mellett, 3-szor mellé lőtt nekem a karakter. Sőt, olyan is volt, hogy a Wikit, tehát hogy a Wikiről elnevezett karaktert, az egy közelharci karakter, tehát harcos Amazon, oda küldtem, hogy nyesse már ketté azt a 5 HP-n lévő ilyen földön kívülit, és 3-szor kellett visszatöltenem, mert a 89% körüli találati esélynél 2-szer misszelt. Tehát így nem tudom, mit csinál a játék. Igen, tehát nagyon-nagyon élveztem a játékot, viszont nekem vannak elvi problémáim ezzel a szerkezettel kapcsolatban. A körökre osztó stratégia nagyon-nagyon sokáig nagyon-nagyon jól működött egészen addig, ameddig nem tanultak meg nem körökre osztó stratégiát készíteni. Onnantól kezdve is működhet nagyon-nagyon jól, azonban egy ennyire jó grafikában, mert alapvetően jól néz ki a játék szerintem, tehát tök jól néz ki a játék. Egy ennyire, tehát mondjuk azt, hogy ennyire jó grafikával megáldott, de egyébként körökre osztó stratégiai játék istentelenül suta. Mármint, hogy erre így nem tudok mit mondani, hogy ugye van ez a fedezék szabály elméletileg, ugye, hogy fél fedezék, teljes fedezék, elbújsz, mit tudom én. Mivel szebb a grafika, ezért az emberke ott áll, van animációja, van minden, és közben ott áll az ellenfél, és rálő mondjuk a mögötte lévőre, és még mindig van animációja, tehát így mozog, nézelődik, ilyenek, és ilyen halálozán nézelődik, amíg a mögötte lévőt megpróbálják lelőni. Tehát egy ilyen ugye nem történik. Én ezt inkább, ezt bátyám mondta egyébként, hogy szerinte ez a, neki ez a probléma a játékkal, és tökre igaza van, hogy úgy kellett volna megcsinálni, hogy ameddig nem lépsz azzal, akivel lépsz, akkor valahogy teljesen egyértelműen grafikailag jelezve van az, hogy megfagyott az idő mindenhol máshol. Megálltak a karakterek lépés közben, megálltak, nem tudom, de egyértelműen jelezve van az, hogy mindenhol máshol megfagyott az idő. Nem esik az eső, vagy állnak az esőcseppek, mert ez ilyen nagyon-nagyon fura, hogy így bújik a fedezék mögött, utána kiugrik, elszalad az egyik ellenséges játszak egység előtt, és elbújik a mellette lévő fal mögé. Mm-hmm. És tudod, az egész ilyen így kiszakítja ezt az egész kommandós kontextusból, mert hogy két idióta, tehát két idióta gárda próbálja egymást lelövöldözni gyakorlatilag, és nekem emiatt furcsa a játék, illetve vannak furcsa dolgok. Szerintem a grafika fejlődésével nem fejlődött egyenlően a mondjuk a fedezékrendszer, mert hogy ugye van a néha a kamera az produkál érdekes szögeket. Nem a kamera szögekre beszélek, van mondjuk volt egy szörny egy fedezék mellett. Nyilvánvalóan azért, mert egy fedezék mellett állt, mindenki az összes irányból negatív bónuszokat kapott, mert az egy teljes testes fedezék volt. Igaz, hogy nem közte és az emberem között, de ez már egy teljesen másik kérdés. Viszont volt fönt a mesterlövészem, aki maga volt a mesterlövészet, tehát ő nem kapott negatív bónuszokat, hihetetlen elképzelhetetlen 70%-os talált esélyei voltak. Úgyhogy köztük volt egy oszlop, amit a lövés animáció közben ténylegesen átlőtt, és megjelent az oszlopon a lövésnyom. Tehát, hogy ténylegesen átlőtt egy vasból készült, nagyon vastag oszlopot, ami nem számít fedezéknek, mert nincs az ember mellett útközbeni fedezéket, meg nem számol a játék. De mindegy, szóval nekem fura volt, de egyébként nagyon élveztem, és vissza is fogok hozzatérni. Tehát amint lesz időm egy kicsit szeszölni vele, vissza fogok hozzatérni, mert nagyon élveztem, csak vannak ilyen furcsaságok. Hát én a 35. órámat taposom a játékkal, úgyhogy én csak pozitívan tudok róla nyilatkozni. Szóval nekem nagyon nem vagy, nem vagy ez a fajta, de egyébként 300 után beírja, hogy nem ajánlja. Én értem, hogy így mire akartál kilukadni. Szerintem az XCOM 3-ban már egy ilyen upgrade a játék dinamikába belefér. Vagy inkább nem is a dinamikában, hanem a vizualitásban. Nem a körökre osztó stratégiával van a baj, mert szerintem a körökre osztó stratégia, mint olyan, az tök izgalmas még mindig, és tök jó így azon gondolkozni, hogy én ide rakom, akkor ő ezt reagálja, akkor mi lesz a következő lépése, és ez egy real-time RTS-ben, ott meg ugye sokkal inkább a gyorsaságra megy, vagy a kattintói képességre, tehát ott elég nehéz ténylegesen ennyire mély taktikát belerakni, mert szerintem nem tudod irányítani őket. De ez megint egy másik kérdés. Szóval, hogy teljesen maradandó, csak egy kicsit gondoljuk már át, mi történik, és ahhoz viszonyítva valósítsuk meg a grafikai megjelenését a játéknak, szerintem legalábbis. Én ilyen kategóriában a Ghost Recon Shadow Wars-ig mertem elmenni, ami 3DS cím, tehát szerintem Viktor, te így körülbelül kidobnád a tacsot tőle. De az is már csak grafikától, tehát az is ilyen körökre osztott cucc, de azt még élveztem. És ránéztem, na, az XCOM lehet, hogy jónak tűnik. Ránéztem, és mondom, oké, nem. Köszönöm, akkor de mi az, ami nem tetszik benne? Vagy mi az, ami téged így elriasztott? Az a baj, hogy én olyan fajta vagyok, hogyha nagyon nagy a... Mert úgy látom, hogy a játéknak van egy learning curve-je, elég szépen, vagy ha nincs. Nagyon csönd vagytok, úgyhogy hülyeséget mondtam. Jó. Nem vészes a learning curve-je, de van, az igaz. De van, és az a baj, hogy én nem akarok beletenni annyi időt. Tehát akkor inkább NBA-zek helyette. Nem azt mondom, hogy bele kell tenned annyi időt, hanem a játék, legalábbis az én esetemben játszatta magát. Szóval észre sem vettem, és már így hopp, 14 óra egy hétvége alatt, szóval így nekem nem jött ez így le. Kell hozzá, hogy azért kedveld is ezt. Tehát, igen. Az a baj, hogy én ezekben azt látom, hogy tehát ti azt látjátok ezekben a játékban, hogy komplexek olyan szinten, hogy a stratégia meg minden. De nekem meg az a baj, annyira egyszerűnek tűnik, és puritánnak, hogy én így egy kézi konzolon eljátszok vele még. Egy órát. De így többet, meg így gépnél, meg tényleg rendesen így, úgy már annyira nem, az a baj. Tehát én nagyon sok ilyennel így vagyok egyébként. Mondjuk egy most ez tök más kategória, egy 2D-s side-scrollerre nem tudok játszani konzolon. Se PC-n. Inkább csak így PS után vagy DS-en és így pont. Mert azok már nekem már olyan, nem azt, hogy egyszerűek, csak hogy ha menet közben játszok ilyennel, akkor menet közben játszok ilyennel. Nem tudom, ez csak az én hülyeségem, tehát ez abszolút. Értem a gondolatot, ezt az XCOM-ra egyébként nem mondanám rá semmire. Tehát, hogy nyilván egyébként felületesen ítélkezek, tehát nem játszottam játék, vele. Játékmechanika van benne, tehát hogy azért az egyszerűt nem mondanám, vagy mondjuk azt, hogy elsajátítottam a menü kezelésének módjait, mert azt hiszem, hogy a kú Jeruzsálemtől, hogy legalább értsem, hogy mi történik, amikor kattingatom folyamatosan felugráló üzeneteket. Tehát, hogy azért ezt, ja, ezt nem mondanám rá, persze, de... Azért mondom, hogy nem töltöttem vele időt, tehát nem tudom, miről beszélek, csak én olyan vagyok, hogy nem is akarok vele tölteni időt sajnos. Tehát így... Ez egyébként teljesen elképzelhető. Én nyomi vagyok. Az XCOM esetén én tökre azt érzem, hogy nem úgy van learning curve-ja, hogy magát a játéknak az összes manikáját, viszont a taktikáknak az összes lehetséges variációját így megnézd, az ilyen. Én például az egyik pályán így a legjobb, világ legjobb megoldásának tartottam, hogy berobbantam a falat. Mert mennyire vicces már berobbantani rájuk a falat, és akkor áll így mindenki a fal mögött, ott kerestek fedezéket, és akkor így, oh, hello! És akkor ugye nyilván ez mennyire tök jó. És aztán mit tudom, én az utolsó menetben jöttem rá, hogyha nem az egész falat robbantom ki, csak a sarkot, akkor ugye azzal garantálom, hogy melyik irányba fognak kijönni. Tehát sokkal könnyebb őket keresztűzben tartani, meg ilyenek. Tehát, hogy ezeket viszont ezeket meg lassan sajátítjuk el, és emiatt nem tudom. Szerintem egyébként izgalmas, mert nem mondom, hogy ez ugye, hogy mostantól hogy az XCOM így lesz a favorit, és hogy mostantól csak XCOM-ozok, szóval az elmúlt héten XCOM-ozással töltött további idő is jelzi, de nagyon szeretnék hozzá visszatérni. Egyébként így a learning curve az még annyit, hogy az előző részében ez nekem személyes tapasztalat volt, hogy egy komplett végigjátszást bebuktam, ami kb. Egy 8 és 12 óra közötti játékidőt jelentett, tehát konkrétan elvesztettem a játékot, és ezt egy idő után már nem lehet visszahozni a játékba, mert túl erősek lesznek az idegenek, te nem tudsz velük lépést tartani, halnak a jó katonáid, és így tovább, tehát egy ilyen snowball effektus, és az volt egy nagyon durva learning curve, és akkor kezdtem egy új játékot, és akkor már ezeknek a tapasztalatoknak a birtokában végig tudtam vinni. Elképzelhető, hogy ilyenkor mondanám azt, hogy your horses majd jövőre. Igen, szóval ez azoknak az embereknek van kitalálva, akik ezt így úgymond bekalkulálják, és egyébként elfogadják ezt a fajta tanulást. Mert pont a streamben történt meg, hogy ugye van ez a karakter, aki ugye a karddal rohangászik, aztán csapkod. Igen, a ranger. És amikor elérte azt a szintet, hogy szintet fejlődhettem, akkor igazából rossz helyre kattintottam. Tehát, hogy két irányba lehet fejleszteni ezt a karaktert, az egyik az, hogy ugye nem veszik észre, tehát, hogy tovább takarál, tovább így rejtve marad. Ez az egyik fejlesztési irány ennek a karakternek, a másik pedig az, hogy nagyobbat csap a kardjával. Tehát, hogy ugyanúgy észreveszi, hogy csak egyszer nagyobbat üt. És így, hát, egyszerű lélek vagyok, a nagyobb jobb, gondoltam akkor... De csapjon nagyobbat a kardjával. És akkor már kapásból a másikra szavaztam, és akkor így... mindegy. Akkor hát úgy is felvettünk egy csávót, akiről kiderült, hogy ő ilyen kardos közelharci csóka, úgyhogy akkor ezt a csajt most elbocsátjuk, vagy nem tudom, leszázalékoljuk, mert rossz irányba fejlesztettem, és csinálunk helyette egy újat. És akkor most egy új csávóval csapatom, akinél már vigyáztam, hogy jó irányba fejleszek, vagy vigyázni fogok, ha eljutok oda. Szóval, na mindegy. Szóval, hogy igen, ez 500 süti másodpercenként. Jó, kész. Igen, elszabadult itt valami nagyon durva dolog. Ez egy nagyon-nagyon érdekes élmény volt, stream is, és nagyon sokan próbáltak közben segíteni, és ezek tök izgi volt, mert ugye néztem közben végig a chatet, mert egyszerűen kellett. Tehát, hogy az első pályát nem tudtam megcsinálni sehogy, de még a közelébe kerülni sem. És akkor így mondták, hogy vigyél el két embert, és azokkal tereld el a figyelmet. És tudom, el tudom képzelni, hogy ilyen bonyolult taktikákat végre lehet hajtani. Halvány elképzelésem sincs, hogy hogyan. Tehát így, hogy viszek el két embert úgy, hogy azok ne halljanak meg? de valahogy még, na mindegy. Szóval az nagyon fura volt. Ugye kedden csütörtökön Minecraftot streamelek, az még mindig nagyon sikeresen megy, azt még mindig nagyon élvezem. Egyre durvább dolgokat tervezgetünk, most a jövő heti program az a, vagy e heti program az egy, vagy egy XP farm, vagy pedig egy vas farm a Minecraftban, amit így nektek nem állok neki magyarázni, de az a helyzet, hogy a legperverzebb játékmechanikák halmazat. Tehát gyakorlatilag szexrabszolgaként tartunk egy halom falusit, és akkor abból így vas fog termelődni. Ez nyilván megint egy nagyon-nagyon furcsa Minecraftos dolog. Akkor ugye csütörtök Minecraft, pénteken This War of Mine The Little Ones. Ugye most érkezett a This War of Mine-nak ez a DLC kiegészítője, blablabla, bla, bla, bármilyen. Nem is tudom, hogy ez mi igazából, tehát ez egy teljes játék, szerintem ez egy teljes játék külön. Na mindegy, ami játékmechanikákat illetően pontosan ugyanaz, mint a This War of Mine. Tehát teljesen ugyanaz, mint a This War of Mine. Én nagyon-nagyon szerettem ugye a This War of Mine. Csak gyerekek is vannak már, ha jól tudom. És nagyon-nagyon helyesen mondtad, hogy gyerekek is vannak, mert nem gyerekek vannak, hanem gyerekek is vannak, mert... Az a helyzet, hogy ez nagyon viccesen jött ki. Én streameltem ugye pénteken 3 órát talán, szerintem annál nem többet. Egy nyomvad gyerekkel nem találkoztam az én oldalamon. Most így nézem a Steam-es oldalát a This War of Mine-nak, és itt csak egy War Child Charity DLC, tehát hogy konkrétan a helyzet, háborús árváknak egy jótékonyság. Az a helyzet, hogy a This War of Mine-től itt van, ez konzol exkluzív, PS4 konzol exkluzív, igen. Az PS4 Xbox van, igen, sehogy máshogy nem lehetett volna rávenni az embereket, hogy ezt a játékot megvegyék konzolra, mert egyszerűen elképesztően nehéz irányítani ahhoz képest, mert tudod, ez ilyen apróságok problémát okoznak, hogy lépcsőn felmenetel, mert nagyon kell figyelni arra, hogy ne húzd véletlenül rossz irányba a joystickot. Lehet, hogy mondjuk isnélk ez nem probléma, mert ő játszik többet kontrollerre, vagy nem tudom, de hogy nekem nagyon komoly problémát okoz az, hogy csak vízszintesen jobbra-balra toljam el, véletlenül se húzom egy picit se fölfele, mert akkor azonnal bekattana. Jé, lépcső, szaladjunk fel, de ne, mert gépfegyverre várnak a tetején. És szóval emiatt ez így egy kicsit nekem necces volt az irányítása. És a D-padre meg ki vannak rakva valami parancsok, vagy mi? Igen. Kést váltasz, meg ilyenek vannak a D-paden. Azt mondjuk jó lenne, hogy föl lehetne cserélni. Jó lehet, nem tudom, hogy egyébként fel lehet-e cserélni, mert hogy az igen, az valóban jobban működne. Illetve normálisan a házban azt hiszem nem csinál semmit a D-pad. Tehát ha otthon vagy ugye nappal, nem tudom is neked mennyire van meg a játék, ugye nappal otthon a saját házadba elfalazva próbálod ugye ez egy háborús játék gyakorlatilag. Láttam szímet nálad. Ez túl. És ott próbálod a házadban így a dolgokat megtermelni, én alkohol termelek, mert mi más? Mi más csinálni az ember onnantól kezdve, hogy nem kell zárni egy meg minden. Nyilván elkezd alkohol termelni. Egyébként nagyon jó csereanyag az alkohol, tehát nagyon nagy, az egyik legjobb csereanyag az alkohol, és a legkönnyebben termelhető ezek közül. Úgyhogy az volt, és a stream legvégéig nem jött hozzám gyerek. Tehát, hogy nem került a karaktereim közé gyerek. A gyerekre utaló jelek az a ház mögött áll egy faház, mert mint egy fára épült ház. Annak mi a neve? Faház? Faház. Faháznak hívjuk, nem? Treeház. De a normálisan a talajon álló faházat is faháznak hívjuk, ha fából van. Nem, az valami wooden house lenne, a treehouse az meg konkrétan az a tree ház. Treehouse, igen, én ezt értem, hogy angolul van különbség, magyarul van-e? Magyarul faház. Na mindegy, szóval a házafán. Ez volt az egyik jel, a másik pedig... Faházfán! Igen, faházfán. A másik pedig, hogy találtam lootként plüsmackókat. És ennyi. A gyerekeknek mi a szerepe az egész játékban? Ugyanúgy játszható karakterek, csak többet esznek, többet alszanak és többet sírnak. Tehát ez egy hard mode konkrétan. És kevésbé hasznosak, igen. Ezt most tudom, hogy én nagyon rosszul hangzik, de hogy a gyakorlatban ez van. Tehát, hogyha van egy gyerek nálad, akkor nyilvánvalóan, hogy éjszaka nem azzal fogsz elmenni felfedezni a világot, illetve nem ő fog majd őrködni. Oh. Biztos, hogy rájuk lehet bízni feladatokat, tehát biztos vagyok benne, hogy rájuk lehet bízni olyan feladatokat, mondjuk, hogy ők fűzzék az alkoholt. De háború van, mindenki kiveszi a részét az alkoholfőzésből, oké? Valamivel túl kell élnünk ezt a telet. És ezek mennyi idős gyerekeknek vannak eladva? Nem tudom, mondom, nem találkoztam velük, de nem csecsemők, ilyen 10 éves körüli köré raknám, mert hogy még a plüsmackó még adja. Tehát, hogy nem... Nekem ez egy nagyon kegyetlen hard módnak tűnik, főleg azért is, mert a pszichológiai teher, hogyha mondjuk megölsz, vagy meghal az egyik gyereked ugye a játékban, ez úgy még szarabb érzés. Érzelmileg dobott rá egy hatalmasat, mert ugye ez a játék alapból is érzelmileg nehéz, mert a játék mechanikák maguk, az egy más kérdés, hogy abszolút béna vagyok, és rendszeresen kilépek a fedezékből, amikor ott áll az ellenfél. De maguk a játék mechanikák, azok bot egyszerűek. Tehát, hogyha ténylegesen valaki túl tudja magát tenni azon a lelki problémán, hogy egy idős házaspártól kell ellopni a kajáját, akkor onnantól, akik könyörögnek, hogy ne tedd, akkor onnantól kezdve, csak és kizárólag a játék mechanikákat nézve, ez egy nem nehéz, nem feltétlenül nehéz játék. A nehézség az benne, hogy nagyon erősen büntet, és érzelmileg büntet. Tehát, hogyha meghal egy embered, akkor azt te is érzed. Tehát, hogy ebbe így bele kell gondolni. Nem elég szar az életed? This War of Mine, játssz a játékkal, és érezd magad még nyomorultabbul. Ez most itt nem hangzott annyira jól, de hogy egyébként, de egyébként ez. Ilyen traumát átélni, az... Egyébként nem, ez is a célja a játéknak, hogy nem, valamilyen nem szinten traumat, az adját ezt nem a traumát, szó, amit a háború jelent. Most átélsz bármi közeli traumát a háborúhoz. De hogy tőlünk egy országgal arrébb dúlt háború, dúl jelenleg is háború van. Tehát, hogy ezek... Azért érdemes ilyeneken gondolkodni szerintem néha, és nem mindig csak azon, hogy hát, hogyha itt át tudnék ugrani, az milyen király lenne, hanem ennél sokkal, sokkal emberközeli probléma. És ugye az átlagos játékok, amik háborúval foglalkoznak, amire szerintem már hátrányítani... Éltetik a háborút, mint hogy ez azok, meg azok nem. Éltetik, és hogyha, úristen, megölték a családomat, nézd egy gépfegyver! Igen. Aha, tehát, és akkor onnantól kezdve húzod a ravaszt is. Nekem is pont ezért tetszett nagyon ez a játék, mert a sok shooter meg minden mellett ez a játék most külön kifejezetten arra hívja fel a figyelmet, hogy milyen szar dolog a háború, és ennek milyen hatása van mondjuk az és emberekre. És egyébként számomra inkább arra hívta fel a figyelmet egyébként, hogy ne gondoljon az ember semmit. Tehát, hogy ne éljünk tévhitben, hogyha mit tudom én, Magyarországon polgárháború, bármi ilyesmi helyzet kialakulna, megszívnánk. Nagyon. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy mit tudom én, új milíciát alapítanék, és a lázadókat vezetném egy hatalmas csatába lóhátról zászlót lengetve, mert valószínűleg nem, hanem megpróbálnék elég kaját termelni, hogy asszonyka meg én valahogy túléljük. Tehát, hogy ilyen, na mindegy. Értitek. Szóval én emiatt nagyon szeretem ezt a játékot magát, és emiatt egyértelmű volt, hogy a The Little Ones-ba is belemegyek annak ellenére, hogy egyértelműen tudható, hogy ez fájni fog. Tehát, hogy egyszer lesz egy gyerek ebben a játékban, és egyszer meg fog halni. És ti, Viki, nektek így mi a véleményetek, vagy mit egy játékról ez alapján? Én nem játszottam vele, de ez most meghozta a kedvem hozzá. Jó, tehát tényleg jó a játék. Szóval ezt tudom ajánlani bárkinek, hogy nyugodtan próbálja ki. Ilyen menedzsment játék lényegében nehéz döntésekkel, tehát tényleg kőkemény döntéseket kell meghozni, ami azért ugye egy átlagos játékban nincsen benne. Igen, és egyébként tényleg még egyszer mondom, hogy ezt a játékot lehet hidegvérrel játszani, és amint elkezdett hidegvérrel játszani, attól kezdve nem okoz különösebb kihívást, tehát a 45. nap megélése az így nem feltétlenül okoz különösebb kihívást. Viszont, hogyha ténylegesen átérzed ezeket a döntéseket, és úgy szeretnél dönteni, mint ahogy egyébként a valóságban is szeretnéd, hogy dönthess, mert ugye itt van játékban választási lehetőség. A valóságban nem mondom, hogy nem lopnám el az idős néni kajáját, amikor több mint egy hónapja éhezek. Egyáltalán nem tudom azt mondani, hogy ezt nem teszem meg, viszont ugye itt megtehetem, mert hogy maximum egy játékban hal meg a karakter. Tehát így úgymond nem. Itt lehetek jó ember. Értitek, mire gondolom? Ami nem lennék a valóságban. A valóságban nem lennék. Fölösleges most erről hazudni, hogy most így nem venném el senkinek a kajáját, de valószínűleg igen. Tehát azért valószínűleg igen. Na mindegy, a másik utána, ugye ez volt pénteken, mert mi más streamelne az ember pénteken, a szombatra pedig szavaztattam egyébként pénteken, hogy This War of Mine, vagy Desert of Karak legyen, és a This War of Mine szavazták meg péntekre, és aztán szombatra felraktam a játékot, és napközben megnéztem, és elment a kedvem attól, hogy streameljem. Az a helyzet, hogy a Homeworld Desert of Karak... Karak, nem? Karak, igen, mint a kis igen, fogba. Szóval a Homeworld Desert of Karak egy annyira fapados stratégiajáték, amennyire egy stratégiajáték fapados lehet. És a Homeworldot csak azért tették mellé, utána olvastam, mert így úgy alakult. De hogy úgy alakult, hogy végül sikerült. A készítő gárdában szerepeltek páran, akik az eredeti Homeworld készítő gárdájában szerepeltek, azonban összességében, ugye ez a fajta stratégiai játék, ahol a két frakció, akik egymással játszanak, gyakorlatilag tökéletesen ugyanazok. Ez ugye a balanszban a legegyszerűbb, tehát senki nem mondhatja, hogy valamelyik nép túl overpowered lenne. Minimális különbségekkel egymás között, elindítottam a játékot, grafikailag is teljes mértékben fapados, itt nyilván nem arról beszélek, hogy elképesztő szép játékokat akarok csak játszani, mert hogy a Minecraft sem az, a This War of Mine sem az, tehát én alapvetően játszom nem szép játékokkal, de hogy... Van egy hatalmas anyahajód, amivel a sivatagban poroszkálsz föl le. Ezzel építi a dolgokat. Homeworld, Ctrl-C, Ctrl-V. Csak ott a világűrben értelme volt a hatalmas űrhajónak, a sivatagban még nincs értelme a hatalmas hadihajónak. És ennek vannak lánctalpai. Nyilvánvalóan ezek a lánctalpak fordulnak, hogyha fordul a hajó. Kivétel nem animálják meg, és nem tették. Tehát így az egész így egy középponti tengely körül fordul, amit ugye fizikailag nem lehet megtenni. De nem kell ennyire a részletekbe. Én megelégettem azzal, hogy a homokban látszódnak a lánctalp nyomai. Ez egy Ctrl-C, Ctrl-V a Homeworldben, csak mivel a világűrben ez működött, tehát a világűrben ez működik, a talajon meg nem. A készítők nem fetszöltek semmi energiát abba, hogy új mechanikákat, vagy bármi, jó mondjuk az űrhajó gyűjtögetés, ez lehet új mechanika, a nyersanyag gyűjtögetés, de hogy maga a stratégiai játék szemmel nem fetszöltek bele semmi munkát, hogy ez... értelmet nyerjen, hogy miért nem világűrben zajlik. Ugyanez egyébként ugyanez a véleményem a Star Wars úristen, mi annak a neve a Star Wars stratégiai játéknak? Galactic Battlegrounds. A másiknak. Azt nem vágom. Szerintem nem a Galactic Battlegroundsra gondolok, hanem... Nem is tudom, hogy van más. A másik azon kívül. Star Wars... Galactic Battle... Empire at War... Az. Igen, az Empire at War. Megnézték az Empire at War-t, abban vannak űrcsaták, amik pontosan ugyanúgy zajlanak, mint a nem űrcsaták, csak a járműveknek nincs lába, és a pálya aljára nincs behúzva egy textúra. És ennyi a különbség. De ugyanúgy két dimenzió, ugyanúgy... Igen, közben rám írtak Steamen is egy Empire at War. Több fronton kapod a supportot. Igen. Tehát ugye én nekem ezekkel problémám van, az ilyen minden kreativitást és különlegességet igénylő streamekkel, úgyhogy annyira elment a kedvem a játéktól, hogy fogtam, dodzsoltam és elmentem Overwatch-olni és Overwatch-ot streamelni, és a két bekért kulcsból egyet vissza is adtam. Nagyon köszönöm szépen, egyet már beaktiváltam, ezt nem tudom visszaadni, viszont ezt nem fogom streamelni. És az Overwatch viszont zseniális. Az Overwatch még mindig zseniális. Ez... Ja, jó pofa lett. És nekem az volt a meglepő, hogy most ugye behozták ezeket az új loot ládákat a Cé mintájára, és mint ez utóbb nekem is így kiderült, ott van egy ilyen kis E betű ott a ládák, mert és én furra azt hittem, hogy az az euró, hogy majd annyi pénzed van a balanszodon, és megvásárolhatod őket valós pénzért. De nem, mert az valójában a játékpénzt, ilyen Overwatch pénzt jelöl. Tehát, hogy még az se biztos, hogy ez a mikrotranszakciós rendszer bekerül, ha bekerül egyáltalán bármi ilyesmi. Bár mondjuk adná magát, de... Szerintem ládát lehet majd venni. Igen. Ládát biztos, hogy lehet majd venni. De jó, mert bekerült végre ez a... kell, mert mint mondjuk egyébként, ha szintlépésenként kapsz, akkor előbb vagy utóbb kell is, mert előbb-utóbb belassul. Nagyon most belassul. Az elején kapunk, Joe-nak például tök jó dolgokat dob, nekem meg tökre nem, tehát hogy nekem még soha nem dobott eddig jó dolgot gyakorlatilag, a rózsaszín Bastion skinen kívül, a rózsaszín Bastion skin nem volt rossz. Egy kis tütűben? Nem, csak rózsaszín. Ugyanaz a tank, csak rózsaszín. Semmi értelme nincs, de ja. Illetve ezen kívül ugye hoztak a játékba balansz változtatásokat is, amit nem gondoltam volna az előző béta lezártával, viszont egy utólag teljesen logikus. Buffolták a Bastiont. Tehát azt a gépágyúvá átalakuló robotot, azt konkrétan buffolták. Annyira nem tudom, miről van szó. Forzasztó! Én tudok egy 25 perc, és így... Shit! Hú, de egyszerűen vagyok. Én pont ezt éreztem a japán játékoknál. És most basszultálsz. Én így LNB-ezek, így elizé, virtual tenisz, meg izé, és akkor is itt a bastion buffolták, meg hogy a lánctalp miért nem látszik, hogyha így forog azt a rohadtát. Ez azért egy next level gaming. De Istis, én szoktál, nem? Hú, nagyon ritkán, és abban is nagyon béna vagyok. Úgyhogy én is mondtam azt, én nem szoktam csézni, én próbálkozni szoktam. Abban nagyon jó vagyok. Isti, azt képzeld el, hogy én tényleg olyan anti-csé ember vagyok. Tehát így bármi, amilyen reflex shooter, hát se Battlefield, se Battlefront, se Counter-Strike. Azok mondjuk jók, a csé az nem. De se Call of Duty, tehát semmi ilyesmi játékhoz közöm nincs az elmúlt 10 évben. Egyrészt már nem érdekel, másrészt meg iszonyat béna vagyok, és már nem érdekel. Jó, na most jött az Overwatch, és ez meg érdekel, és megfogott. És lehet, mert hogy... az kreatívabb, nem? Hát a Blizzardosok tettek bele valami kis extra twistet. Jó, az mondjuk tényleg az én bűnöm, hogy én elfogult vagyok a Blizzard játékaival szemben, ez tény. Igen. És lehet, hogyha mondjuk kipróbálnám a Chate vagy a Battlefrontot, akkor azzal is tök jól ellennék ideig óráig, mielőtt utána agybajt kapok, mert mindenki lelő instant, én meg senkit se, de ez a játék tényleg tetszik. Tehát így ezen lepődtem meg, hogy nekem, aki tényleg ilyen anti-FPS emberke vagyok, tehát az FPS, mint nézet, az úgy rendben van, ha túlélő játékot vagy valami hasonlót játszom, de ha lövöldözni kell, tehát így én egy álló célpontot nem találok el majdnem közvetlen közelről bennük. Én is így vagyok, és rettentően utálom emiatt az összes FPS játékot, és nem is játszom velük, de ennek egyszerűen a hangulata is annyira megfogott, tehát hogy belépsz, és ugyanazt érzem, mint a WoW-ban is, hogy belépek egy tök más világba, és hú, hát itt minden, úristen, de király, mit olyan jó, nyilván utána le kellene lőni a többieket, az tény, de szerintem a hősök is annyira kreatívak. Tehát én most van... Nem feltétlenül kell lelőnöd, tehát van support, hogy a csapattársaidat segíted, és ez is nagyon jó benne, hogy én például most a héten a Mercy karakterrel, ez egy támogató karakter, lényegében gyógyítod vagy erősíted a csapattársaidat, és semmi más dolgod nincs, mint úgy nagyjából a képernyőn tartani az egyik csapattársadat, és legyobni az egérgombot, és akkor automatikusan küldi belé a gyógyítást, és semmi, tehát az olyan fapadosan kezdőknek való, mint én, és így tök jól el van vele az ember, és ez a jó benne. Meg hogy nagyon könnyű azonosulni a karakterekkel, tehát van benne ilyen böszme nagy állat, van benne ilyen kis cuki kislány, van benne szexi kislány, van benne menő katona, van benne badass ilyen, nem tudom milyen ember, tehát nagyon sok fajta, és ez is nagyon nagy erőssége. Nagyon sokféle különböző hős, ugye a hősöknek van a képességeik, amik így tényleg, tehát hogy össze kell játszani egyszerűen, és akkor lesz igazán jó. Szóval amúgy szerintem tök érdekes a játék, abszolút egyértelműen megölték a hatalmas jövőjét azzal, hogy fizetőssé tették. 40-60 euró jelenleg a két csomag. Szerintem nem feltétlenül lehet ezt így még kijelenteni. Oké. Okay. Megölték vele a hatalmas jövőjét. Az igazán erős, tehát hogy az igazán erős potenciáját nem fogja tudni ezzel a gazdasági modellel kihozni. Tényleg nem. Tudom, hogy a játékok közönsége sokkal jobb abban az esetben, hogyha kérünk érte pénzt, mert akkor nem jön minden Jóska Béla mindenhonnan, hogy ők majd akkor ezzel jól játszanak, és nem lesz tele egy halom idiótával, tehát egy kellemesebb élmény lesz játszani, viszont ahhoz, hogy ez tényleg nagyon erősen befusson, ahhoz szerintem az kellett volna, hogy egy egyszerű free-to-play modell tartsanak. Mindenféleképpen. De mindegy igazából. És igazából a komolyabb probléma az, hogy jelenleg az árát nem éri meg. Mármint igen, hangulatos, nagyon-nagyon jó a játék, imádom, viszont 40-60 eurót el tudsz költeni jobban. Tehát, hogy csak multiplayer nincs benne, single player jelenleg, lehet, hogy később ebbe bekerül, nyilván akkor a véleményem is azzal együtt módosul, azonban jelenleg csak multiplayer, nincs is annyira benne sok karakter, 21 talán, amik egyébként bőven elég változatosak, de hogy nincs annyi, mint gyakorlatilag vetétás játékokban. Nincs annyi pálya, amiből egyébként kifejezetten rosszul áll jelenleg. A bétához képest nem, de ahhoz képest, hogy 40-60 euróért lehet megvenni, ahhoz képest mindenképpen. Úgyhogy ez egy ilyen, nem, nem volt a legerősebb döntésük ever. Bár egyébként a Csének bejött például, mert a Csénél szerintem egy külön üzletág épül arra, nem hivatalos Valve-es üzletág, de egy külön üzletág épül arra, hogy a kibannolt accountok helyett új accountokat vesznek az emberek. Hát majd meglátjuk, minden esetre szerintem egy jó játék lesz, és ideig óráig biztos el lesz vele, mint a befőtt bárki, aki kipróbálja. És hogyha hihetünk a Blizzardnak, akkor lesznek új karakterek, és azért nem fognak pénzt kérni külön. Maximum, ha terveznek majd egy külön kiegészítőt hozzá, de az meg már egy teljesen más. Az meg valószínűleg egy nagyobb content pack lesz, de hogy ez is egy kicsit fura, hogy mi számít kiegészítőnek, és mi pedig csak kihozott plusz karakter. Tehát, hogy így... Na mindegy. A kötelező Overwatch blokkunkat hallottátok. Ami ismét visszatér a podcastben, így, hogy egy hónapos szünet után újraindult az Overwatch bétája, valószínűleg visszatérünk a... Ja. Meg még a Fallout 4 volt, amiről így állandó jelleggel csak ott beszéltünk. Isten, de most már tiszta vagyok, úgyhogy minden rendben lesz. Hát tiszta vagy. Na, akkor viszont, hogy ne legyünk annyira tiszták, mivel nagyjából úgy mindenki elmondta, hogy mivel játszott a héten, én egyébként XCOM és Rust meg Overwatch, tehát ez volt a hétem, úgyhogy nem is vesztegették rá külön szót. Felírtam itt nagyon sok témát, de ha nektek van bármi, akkor nyugodtan nyitva van a lehetőség, hogy beszéljünk róla. És válasz, van valakinek valami téma felvesztése? Nekem volt a héten, de elfelejtettem leírni, és már nincs meg. Valami YouTube-ban kapcsolatos dolog volt, igen. Én nekem csak annyi, hogy én nem követem annyira a gaming híreket, mint ahogy ti. A Mass Effect Andromeda-ról lehet valamit tudni, vagy még mindig semmit? Azt, hogy készítik, és nagyon jó lesz, és nagyon jó, szeretnek rendben, dolgozni rajta. Rendben. De előrendelheted, ha gondolod. Nem lehet meg. Még nem lehet előre. Hála Istennek. Úristen, megvan! Eszembe jutott. Láttátok az új Need for Speed trailert? Nem. Az új Need for Speed trailer. Kapaszkodjatok, ugyanis olyan elképesztő feature-öket. Eljutottunk odáig, hogy a játékiparnál, iparban bárki bátran felvállalja, hogy a játék feature-ök között szerepel, hogy nincs lokkolva az FPS szám. Ki van írva? Tehát megy a videó, és ki van írva egy a kép 80%-át kitöltő, majdnem 80%-át kitöltő szöveggel, hogy Unlimited FPS, vagy valami ilyesmi, teljesen mindegy. Feature-nek tartják, hogy van benne manuális váltó. Ez egy autós játék, szóval van. De lehet benne manuális váltót használni. Külön kiemelt feature. Eddig nem lehetett? Vagy mi? Nem. Mondta, hogy dinamikus éjszak-nappal váltás. Unlocked frame rate. Igen, unlocked frame rate. Igen. Külön kiemelt feature, hogy támogat majd kormányt. De a pedálokat Controller. Is. Pedálokat is. És kiemelték a 4K-t is, mint felbontás. Mindegyikhez csak gratulálni szeretnék, és akkor majd beszéljünk akkor, amikor free content játékot kész. Ja, és free content updates. Ami egyébként jó, tehát ez szerintem cool. Azt majd megnézem, hogy a gyakorlatban hogy néz ki mind a free, mind a content, meg az update, de hogy... Hát a 4K-t leszámítva, hogy az elmúlt 20 évben már tudták ezt a játékok, szóval így... Így van. De ez egyébként olyan szomorú, hogy mostanság nagyon sok ilyen nagy kiadó megpróbálja a tök alap dolgokat így leszakítani a játékokról, vagy azt, amik már eleve készen vannak, vagy készen kellene, hogy legyenek ugye a boltba jutásukkor, és külön eladni, vagy pedig mint extra feature-t eladni neked, ahogy mekkora nagy hős tett. Úristen, volt ma Nigel egy poszt, ilyen nagyon... Jó, nyilván valószínűleg hazugság, tehát nyilván teljes mértékben hazugság, és az a poszt lényege, hogy az volt a címet talán, hogy az EA-nél dolgozom, és akkor bejött ma egy csávó az irodámba, hogy játéktesztelőként akar dolgozni. Ez hülye? Hát nem teszteljük a játékokat. Ne. Eladjuk őket, és majd fizetnek, hogy teszteljék. Igen. Hú, láttam egy olyan jó képet még néhány héttel korábban. Az volt a lényege, hogy ott volt a Mona Lisa, mint kép. Az remélem mindenkinek megvan. És duplikálva volt. Az egyik oldalon az volt a kép aláírva, hogy a régi játékok. És akkor ott volt a Mona Lisa, és ott volt mellé rakva még mondjuk egy másik kis festmény, és akkor oda volt a kis festmény ráírva, hogy expansion pack, vagy tehát kiegészítő. És akkor a másik oldalt ugyanúgy a Mona Lisa képe, és akkor az aláírás meg az volt, hogy játékok ma, és így ízekre volt szedve, tehát hogy a Mona Lisa egyharmada az így le volt választva, a szeméből ki voltak vágva ilyen darabok, így széjjel volt cincálva a kép, ilyen szét volt vagdosva, és oda volt írva, hogy első napos DLC, pre-order bónusz, előrendelői bónusz, akkor szezonális megjelenés, akkor DLC, meg ennek a jól ismert, szerintem egy fokkal szemléletesebb módja ugye a hamburger szétszedve. Amikor így a hamburger, a sült krumpli, a kiegészítő, a kóla, a másik kiegészítő, és akkor így lehet csak így. Igen, szóval ez annyira rossz, hogy ma már így nagyon sok nagy kiadó így gondolkodik, és csak így érzi megtérülőnek a nagy játék kiadását, és ezért örülök nagyon, hogy jön a CD Projekt Red, és a Witcherrel kb. Így ezt mutatja az összes ilyennek így hozzáállásba. Tehát az összes EA-nek, az összes Ubisoftnak, akik kb. Ezt a gondolkodásmódot űzik. Tehát döbbenet, hogy szétszincálják a játékokat sokan már a profit reményében. És előbb van DLC, meg Season Pass, meg Pre-Order, mintsem, hogy az alapjátékról tudnánk bármit is, de azt már tudjuk, hogy a Season Pass-t elő lehet rendelni. Köszönjük. Hát én a Battlefront-nál röhögtem, tehát az valami elképesztő. Hát ez volt. A legjobb példája ennek. Az egy olyan 140 percet, hogyha játszottam, körülbelül el voltam, amíg a hírókat kipróbálgattam, akkor még ott orribáltam, hogy a Sidious-szal mehetek, tök jó, aztán ott rájöttem, hogy jaj, jó, ez így ennyi is. Tehát ez ilyen elszomorító volt. És akkor ott is van ilyen Jakku DLC, ami ingyenes, ami igazából ugyanolyan gagyi pálya, mint az összes többi, vagy nem tudom, tehát így... Nem tudom. Nem, én se. Nem szeretem. A level design, egyébként így hűtete Battlefront, aztán a level design, az hasonlóan egysíkú, mint az összes, mint a hottos pályán, mert ugye én csak azzal játszottam a bétában, meg még a másikkal, ahol a gázok, gőzök törtek föl, de hogy így nem volt túl bonyolult a pálya maga, meg nem volt túl összetett. Hát, és ugye az összes többi a Volker Assault-ra emlékszek, abban van egy endoros pálya, ha minden igaz, amin vannak, ez, nem tudom, elnézést kérlek az összes Star Wars rajongótól. Van ez a barna sikló motor. Igen. Fogalmam sincs, mi a neve. Lehet, hogy Viktor, te tudod, hogy Z73 vagy valamit, de nem tudom. Ennek egyik a hivatkozása. Jó, akkor Brown Hovering Bike, vagy Hover Bike, valami. Jó, igen. És akkor tehát azzal tudsz így siklani. És így rászálltam, és azonnal egy fát így telibe. Tehát így... és utána meg egy sziklát, aztán a vízesés, tehát így minden útban van, tehát nem is értem, mi értelme van annak ott. Az csak ott van, hogy ha az Endoron nyomták, de te nem fogod úgy nyomni. Király volt a film, mi? Hát te nem vagy ilyen király, ez az EA! Tehát ez körülbelül ilyen jellegű volt, szóval az is egyszerű volt. Tehát van egy ilyen hosszú ösvény, ami végigmegy szép lassan a AT-ST. Vagy AT-ST. Hány lába van? A 4. Esti. Az az 80-80? Ez az 80-80. Nagyon cink vagyok, mondtam én. Ne izgulj, én is ugyanennyire nem vagyok képben, sőt, még jobban nem vagyok képben. Én eddig azt mondtam, hogy az 80-80 az a kétlábú. Az 80-80 a kétlábú. Tudod, mi hittem azt, mert régen olyan kis hülye gyerekek voltunk, hogy azt TATA-nak valamiért úgy hittük, és mindig azt mondtuk, hogy Tata lépegető, és akkor a Tata, hogy mint a Tatya, hogy totyog. Tehát valamiért az maradt meg bennem. Rámírt ugyanez az emberke Úristen, Steamen, 74Z Speeder Bike. Megnézte nekem. Megnézte. Rágooglizott, nem hiszem el, hogy ezt fejből tudja valaki, hogy a Speeder. Mondtam én, hogy valami számkombó. Tudtam én. Azt a rohadt. Na mindegy, szóval az olyan lighty volt. Sajnos. Jó, nem vártam sokat attól a játéktől, de... És az a durva, hogy elvileg már készítik a Battlefront 2-t. Helyes. És... készül a Titanfall 2 is, és még van egy játék, amiből még alig jött ki az előző része, de már elvileg készítik a következőt, tehát így... Azt tippeljük meg, hogy mi, vagy azt meg. Ja, Evolve, ez az Evolve-nak is. Az Evolve-nek legyen másik része, mert tanuljanak meg játékot csinálni, az Isten szerelmére. Én inkább azt mondanám, hogy hello, egy éve sincs, hogy megvettük az előző részét, mert hogy akkor jött ki. De meghalt, meghalt. Nem lenne meghalt. Jobb azt fölokosítani egy újabb szintre? Ezzel nem játszik senki. Meghalt a király, éljen a király, jöhet a következő. Viszont egyébként közben írt ugyanez a Steam-es ismerősem, nem. Ő tudta fejből, és elnézést kért, hogy nincs élete. Helyes. Helyes, nagyon helyes. Adjuk oda nekik az ezer igazságkaját. Nem, nekem életem van. Ja, ez most egy új Need for Speed játék lesz? Mert abból is pár hónapra nem. Jött ki az... Az helyzet nem, szerintem ez a PC-s verziója a Need for Speednek. Miért nem jött ki de PC-re? Ennek a Need for Speed ez nem jött ki PC-re? Mi ez egyáltalán? What the fuck? Ijé, mi van veled? Fiki. Nem akarsz a PC-sekről is pénzt lehúzni? Szóval Need for Speed a fejlesztő, ezt mindenki tudja. Úristen, Need for Speed 2015. Mi alapján lehet ezt a játékot megkeresni? Hát Need for Speed, ez a neve. Jó, csak a Wikipedia nyilván nem keres nagyon rossz értékeléseket, Need és az lesz az. Need for Speed 2015 videogame. Oké, tehát hogy release date. Az PlayStation 4 és Xbox One. Az North America november 3, 2015. EU november 5, 2015, és Microsoft Windows 2016. március 15. Nem jelent, hogy megpécél. Jó, mondjuk a konzolon ennyire lehúzták, nem tudom, hogy PC-n mennyire lesz jó az eladás. De mennyire lenne jó? Hát most már nincs de van kormány! Hibrid, meg lehet kormánnyal játszani. Jó, mondjuk igaz, ha ezt PC-re adják ki, akkor ennek még van valamilyen szinten információ tartalma, sajnos. Mondjuk az tipikusan egy olyan játék, amivel az a legolcsóbb kormánnyal játszanám, tehát... És akkor mutogatja az ilyen-olyan szimulátoros, hogy így megálltod tekerni, minek? Tehát, hogy ennyit kell forgatni és kész, tehát nem kell... És még annyit sem valószínűleg... Tehát lefogadom, hogy a belső nézet, lefogadom belső nézet, hogy eddig tudja tekerni amúgy is. Te meg így tekered, az meg ott így beakad, tudod? Tehát, hogy így semmi értelme az egésznek. Én egy dolognál látom a szimulátoroknál, meg a Eurocharknál persze. Az milyen menő lenne, hogy így rendesen így. Még rá gondolkoztam, hogy veszek egy ilyen kormányt, elmegyek az autósboltba, és rászelek ezt a gombot, tudod, és akkor így... Menjél! Hogy majd így faszám. Nem arra volt, hogy egész végig csak egyenesen kell menned? Az amerikai. Nem, be kell, az amerikai. És be kell tolatni azért néha egy helyre, ott ki is kell így nézni. Egyébként... Oda kéne rakni egy monitort egyébként, tudod, és akkor azt nézem. Ja, a tolató monitor. Mekkora átélés előtt. Az nekem, biztos. Nekem azzal a játékkal kapcsolatban is rám írtak, mert nem tudom, valamiért túl sok ember ismer azok közül, akik nézik a streamet, hogy állítólag nem lett annyira rossz az amerikai, tehát hogy vannak nem csak egyenes utak benne. Ki mondta, hogy rossz lett? Egy szóval sem mondtuk. Nem, mert mint hogy... Nem. Én annyit mondtam, hogy nem izgat. Hogy akad benne kihívás állítólag. Ezt nyilván én nem tudom, mert... Azt hiszem a kamionba beszállásra is akadna ennek kihívások a valóságban, szóval... Ó, hát nekem a kamionnal a legnagyobb élményem életemben az még továbbra is a És megint dübe jövünk című filmben volt, amikor ugye Bud Spencer tolja a kamiont, és így a kamion is elköti a kamionnát, a Terence Hill, igen, az legjobb. A Bunkó vagy Bugsy. Azaz. Az egy jó film. Tudod, mi vagy te, Bugsy? Igen, tudom, Bunkó. Meg a szia, zsuga, bubus. Meg a kedvencők, hogy ébresztik föl, hogy kopognak be, és így, hogy gyerünk kiszállás. Miért? Azt mondja, miért? Hogy így annyi esze, hogy valamit reagáljon, hanem a főnököt azt mondja, miért? Jaj, nagyon jó az a film, egyszerűen nem lehet megunni. Nem, az összes, amikor ketten vannak, tehát a páros van benne, azokat nem lehet megunni, viszont a külön-külön filmjék azok már erdjábbak szerintem. Ja, bár mondjuk én a Piadónét még bírom. Az jó. Na hát igen, abból én meg egyet se láttam. Tehát én nekem csak ezek a klasszikusok, nincs kettő négy nélkül, különben dübe jövünk és megint dübe jövünk. Ja, hát azok viszont verhetetlenek. Kincs, ami nincs. Kincs, ami nincs. Ó, hát el is fejt. A zenéje, az meg mennyi. Annyira látom Vikin és Viktoron, hogy így... Az a baj, hogy nem merem begyönni, hogy én nem szeretem őket. De miért? Hát szabad vélemény nyílt. Jó, haladjunk, tudom, hogy a chat rámborítja az asztalt. Igen, én se jó. Úgyhogy most felébe vagyunk a streambe. Senki nem hal meg. Jó. De mindjárt van 10 factory-m. És van 10 factory-m. Kész. Na jó. Na, akkor... Vettem még 10-et. Ajaj. Felvágós. Felírtam egy-két témát, és akkor amelyiket gondoljátok, arról beszéljünk sokat. Fallout 4-hez jön egy új survival mód, és DLC-ket bejelentették végre, hogy jók lesznek. Akkor a következő, bezárt a Game Trailers, nyugodjon békében. A Quantum Break-et kiadják PC-re is. Illetve, hogy az iTunes bannolta a Binding of Isaac című játékot. Mert hogy gyerek abuse van benne, és ezt nem szeretik. Engem a Quantum Break érdekel nagyon, mert most olvastam utána, csak látom a listámon, csak megnézem már, mi az a szar. És így elolvastam, hogy miről az, hogy ó, várjunk. És amikor eljutottam odáig, hogy a megjelenése egy időben megy majd sorozat is, ami meg a többi karaktert mutatja be, és a játékosok befolyásolják a sorozatot. Lol, arról én meg én is lemaradtam. Teljesen kiakadtam, hogy létezhet ilyen király dolog. Még nem létezik, de hogyha létezni fog, ez mennyire király dolog lesz, hogy ugyanannak a történetnek a két részét megismered két különböző szemszögből, két különböző médiumon keresztül, és ráadásul az egyik hatással lesz a másikra. Ez csinált valaki már valaha ennyire epic dolgot? Nem. Én legalábbis nem tudok most ilyet. Én mindenkit türelemre intenék, nyugtával dicsérjük a napot, mert ez a játék, ez akkor lett bejelentve, amikor én a GameStarhoz kerültem, és azóta tologatják folyamatosan. Nem tologatják, mert sose volt megjelenési időpont. Tehát lehet, hogy erre a megjelenési időpontra már ténylegesen összehozzák, de hogy maga a koncepció nagyon jól hangzik, nagyon-nagyon nyitott vagyok a gondolattal kapcsolatban, és tök izgi, de hogy majd szeretném megnézni, hogy a gyakorlatban mennyire befolyásoljuk csak kicsit, vagy tényleg, vagy egyáltalán. Tehát, hogy... Kicsit a hangot szétcsúszott. Meg az egész képem, és nekem megakadtatok egy teljesen. Így. Lehet, hogy csak azért, mert nem mozgó most így. Így most. Na jó, most már mozogtok, mert minden. Na jó, van. Vagy egy net hiba. Sajnos. Szóval április nincs olyan messze. Nem, ez most már meg fog jelenni, csak hogy eddig ilyen nagyon fura volt, és kicsit hányattatott volt úgymond a sorsa, hogy mondták, hogy Xbox van, meg ugye ez ilyen Xbox van launch cím lett volna, nem launch stream cím, de az első időszakban, hogy húzza az Xboxot, és akkor így én vagyok egyébként a legnagyobb hívője annak, hogyha kell, akkor inkább időt szálljatok rá, és csináljátok meg rendesen, tehát lehet, hogy végeredményében tök jó lesz meg minden, csak mert így egy kicsit távolabbról kezelem, vagy nem tudom, távolságtartani ennyi idő után, ugye? Hát annó 2013-ban, amikor bejelentették, hogy akkor volt ez a nagy új konzol generáció hype, nagyon durván, ezt is bejelentették. Én úgy voltam vele, hogy így láttam valami időmegállítós játék, de úgy különösképpen nem tudtam meg, hogy miről akar szólni, milyen játékmenet, csak mutattak egy nagyon csinos trailert hozzá, és igazániból az jött le, hogy jó, akkor ez csak konzolon lesz valószínűleg, aztán, de egyébként ezt ma a Total Biscuit mondta, hogy sehol nem nyilatkozott olyat a Microsoft, hogy ez exkluzív lenne, tehát így okosan meghagyták a módját annak, hogyha időközben kijönne PC-re is. Egyébként nagyon jól teszik, hogy kiadják most már minden platformra is a saját játékaikat, és nem csak az Xbox-ra, köszönhetően ugye a Windows 10-nek. Tehát nem nagyon foglalkoztam vele. Én sosem használtam Windows Store-t, és félek tőle. Ez is olyan, mint a többi. Mit? Olyan, tehát, hogy én azt olvastam, hogy csak Windows Store-ba lehet majd megvenni, se Steam-en, se... Máshogy nem. Jaj, de már. Igen, szóval ezt rebeskítik. Még egy appot le kell tölteni a Battle.net, meg az Origin, meg a Steam. Ó, de hogy is ez le van már töltve rég a gépedre. Ez a Windows 10-be bele van égetve, nem? Ja. De ez a Windows 10-zel automatikusan települ. Meg most több játékos is készül. Úgyhogy ne aggódj, nem kell még egy dolgot letölteni. Te rendben lesz. Megoldották előre nekem. Meg készül most még pár játéka a Microsoftnak, ami így... lesz köztük olyan, ami a Windows 10-hez így gyárilag ingyenesen jár, tehát a Windows 10 felhasználók ingyen letölthetik. Többek közt ilyen lesz a Fable Legend. Az egy ilyen aszimmetrikus többjátékos mód lesz, tehát 5 karakter megy majd végig egy ilyen kazamatán, és a 6. játékos meg a kazamatának úgymond a Dungeon Master-e lesz, és az a dolga, hogy szívassa őket rendre. Akkor mi az, ami még így a Microsoftnál van? Az a Giants nevezetű játékuk, vagy valami hasonló, nem tudom mi a neve, de az meg ilyen MOBA-szerűség. az is azt hiszem ilyen ingyenes lesz a Windows 10-eseknek, de most nem akarok hülyeséget mondani. Már pedig ugye mindenki Windows 10-es, mert most már automatikusan update-el a gép. Yay! Ja igen, azt így hallottam a héten a rádióban, hogy bemondták, hogy most már az ajánlott kategóriát kapta a Windows 10 update, tehát hogyha nem mondod azt, hogy ne töltsd le, akkor letölti és frissíti. Nekem nagyon fura. Én bevallom őszintén egyébként, én szeretem a Windows 10-et. Én nagyon-nagyon hamar átálltam rá, és én teljesen elégedett vagyok vele, viszont nekem nagyon-nagyon fura, hogy mennyire tolják. Tehát ez a update-elhetsz, még ez az ingyen update, ez még tök jó, meg mit tudom én, de most már így magától update-el. Hát amíg nem akarnak hozzá eladni egy Kinectet, addig nincs nagy kell szerintem. Hát majd nézd meg, amikor megérkezik a postán. Én amúgy abba látom a tök nagy problémát, hogy lássuk be, a számítógép használóknak a 80%-a valószínűleg még mindig XP-t használ. És ugye az XP-nek viszont lejár a támogatottsága, ha még az már lejárt. Az lejárt már. És szerintem ezért tolják ennyire. Az XP-nek lejárt már a támogatottsága, tehát az már tök régen nincs, és ez, de ez ilyen téren érthető a mi kérdés, és egyébként, ha már ezt a gondolatmenetet elkezdted, akkor kicsit felvetődik a kérdés, hogy az XP-nek nemrég járt le egy fél éve talán a támogatottsága, innentől nem érkeznek hozzá update-ek. A Windows 7-nek és a 8-nak meg már behúzták. Már lehúzta. Vagy már bejelentették a támogatásának megszűnését. És az is teljesen érthető, hogy egy operációs rendszer, egy olyan operációs rendszerről beszélünk, aminek elméletileg nem jön már újabb változata. Mert ez így nem igaz, mert nem jön Windows 11, vagy nem jön Windows Super Solution, vagy bármilyen más, akár névvel, akár Windows számmal Ruby ellátott opció, hanem mindentől kezdve felveszi azt a rendszert, hogy egyszerűen update-elik. És hogy folyamatos update-ek érkeznek. Tehát elméletileg azért érthető ez a hatalmas, erős törekvés, mert ez a végleges, és ez az utolsó, és akkor onnantól kezdve sokkal egyszerűbb nekik azzal törődniük, illetve egyébként nem lett rossz, azonban ettől függetlenül kötelezővé ne tegyél semmit, mert ami kötelező, azt nem fogják szeretni az emberek. Tehát ugye, hogy Máté, ő valamilyen egyébként általa sem megindokolni képes dolog miatt, a Windows első híreinél kialakult egy negatív érzése a Windows-zal kapcsolatban, és azóta nem hajlandó update-elni. Oké, de lássuk be, hogy Máté ezt csinálja az Android Lollipop-pal is. Meg ezt csinálta annó az MSN Messengerrel is egyébként. Tehát, hogy ennek voltak már jelei, hogy ez így történik nála, de hogy ő például nem, és attól nem fogja megszeretni a Windows 10-et, mert kötelezik az update-re. Sőt, attól sem fogja megszeretni, hogy minden egyes nap közölnie kell a Windows-ával, hogy nem akar update-elni. Tehát, hogy nem feltétlenül ez a jó megoldás. Annak ellenére, hogy ráció van mögötted, hogy egy ilyen agresszív fejlődés esetén csak elgondolkozik az ember, hogy elküldi-e minden leütött billentyűmet a Microsoftnak. De ezen te gondolkozol el közben, meg vannak azok az emberek, akik ebbe így nem gondolnak bele, és ők nem értenek hozzá, és csak meg lehessen nyomni a startot, és nekik viszont szükségük van szerintem erre az erőszakosságra. Mert hogyha nem verném az asztalt a nagymamámnál, még mindig XP-t használna, és már tegnaptól kezdve cseszhetné az adataitól elkezdve a mindent. Jön neki egy vírus, aztán hello, többet bekapcsolni nem tudod a gépet. Jó, nem így van, de... Szerintem azokat akarja kényszeríteni, akik egyébként nem követik ezt figyelemmel. Egyébként ebben van rácz. Én ebben az irányban nem, én power user, nem power user, de tehát így az átgondolta felhasználó szempontjából közelítette meg a dolgot. Én csak azért mondtam, mert még a szüleim is XP-t használtak nem sokkal ezelőttig, és nagyon sírtam, amikor megtudtam. Azóta nem XP-t használnak. Igen, nekem is voltak ilyen élményeim, hogy amikor supporton voltam, nagyon sok felhasználó volt, úgyhogy bejött, és azt mondja, hogy hát tök erős gépet vásárolt, az ilyen 3-4 évvel ezelőtt volt, tehát olyan i5-ös szintű gépet kell elképzelni, és nem érti, hogy miért akad neki a szoftver, mint a vadállat, és akkor így, na jó, akkor kezdjük az elején. Milyen operációs rendszert használsz? Hát Windows XP-t. Akkor itt vannak ugye elásban, mert ugyanis az a felét nem használja ki a ramodnak, amit van, meg és így tovább, és így tovább, és igen, tehát erősen limitálja így a gép erőforrásait már az a régi operációs rendszer. Hát abban bízom, hogy ha a 10-et így folyamatosan bővítik, akkor az tényleg képes lesz folyamatosan kihozni a maximumot a gépből. A kérdés csak az, hogy ugye egy idő után hogyan akarják eladni azt újra, bár szerintem a Microsoft megtalálja a módját, hogy hogyan helyezzen el benne fizetési lehetőségeket a usereknek. Hát, ha mondjuk, ha a Microsoft a Windows eladásából élne, akkor valószínűleg régen nagyon komoly problémáik lennének. Továbbiakban sem ebből élnek, eddig sem ebből éltek. Rányomtak egy árcímkét, hogy azért legyen minden rendben, meg azért legyen drága, meg dolgok, de nem ebből élnek. Jó, hát mondjuk a cégektől igen komoly pénzeket húznak le így az operációs rendszereik és az egyéb ilyen szolgáltatásaik miatt, hogy licencelik. Többek között. Szóval nem a kis mezei userek, hát olyan cuki, mert az asszonynak a nagymamája is így évekkel ezelőtt még vásárolt kompútert, és akkor így, hát így mentem neki megvenni az eredeti Windows XP-t, vagy valamit volt már, vagy 8-at, már nem is tudom, mi volt akkor, és hát így érted, egy ilyen 70 éves öreg nagymama, és akkor így Windows 8, és így eredetiben, meg minden, és így nekem nem volt eredeti Windowsom, de neki nem. Hát, de ő nem tudta, igen, hogy kell letölteni. És így, utána így felraktam a gépére, és kb. Ha háromszor-négyszer bekapcsolta így az első fél évben, tehát így rájött egy olyan, hogy neki ez kell, és akkor így lett. De ez a szépsége a Windowsnak, hogy oké, hogy ingyen és simliskedve, de mindenki azt használ, és pontosan ezért a munkahelyén is mindenki ezt fog használni. Tehát, hát hogy igen, nekem a munkahelyemen felajánlották, hogy akarod használni ezt a MacBookot, és mondtam, hogy hát nem, köszi. Egyébként ennek van fordított egy bátyám, ő programozó matematikusnak tanult, programozóként dolgozik, általában nem ilyen appokat fejlesznek, nem ilyeneket, csinálta már azt is, de inkább ilyen kutatásokkal foglalkozik mostanában, meg képfeldolgozással, meg ilyenekkel foglalkozik, és amikor ő az egyetemre járt, akkor dolgozott egy innovációs laborban, ahol adtak neki egy Mac-et. Ugye addig Windowsos gépe volt, adtak neki egy laptopot, és ő azóta nem hajlandó mást. A Macről nagyon sokan azt mondják, hogy hangsúlyozom még, munkára nagyon-nagyon jó. Én egyébként... Jó, de érted onnantól kezdve, hogy otthon használsz egy PC-t, vagy mi az, egy Windows-t, és használsz rá Adobe termékeket, akkor utána próbáljál meg átállni a Final Cut Pro-ra, meg a mit, tehát, hogy annyira más, és hogyha azért otthon a netezésnél többre használod a gépedet, akkor nagyon megérezni szerintem, hogy kettőt használsz egyszerre. És nem tudod, hogy jaj, most akkor melyik gombhoz nyújjak, tehát ez már, én már azon is észreveszem, hogy mondjuk más a billentyűkiosztás a munkahelyi laptopon, és mellé nyúlok. Tehát, hogy a Mac meg a Windows között meg azért akkora különbség van, hogy ez sokkal többször előfordul, hogy jaj, valamit hívezok, vagy jaj, mert megint nem ezt nyomtam, hogy jaj, mit tudom én. Ha már csak az ablak sarkában az, hogy bal felül van az a három izé, hogy bezárod az ablakot, meg lekicsíd, és akkor meg már fordított sorrendben már azt fölcseszi az embert. És keresd ott, és hogy kattintasz már csak úgy reflexből, azt nem is ott van, és utána élsz rá, hogy mi a rák? Tehát, hogy így borzasztó. Én egyszer ültem le egy ilyen elé, és mondtam, hogy köszönöm, elég is. Én nem tudom, én hogyha mondjuk a videózás tényleg ilyen elképesztően sok pénzt hoznak, ilyenlegesen itt most a pénz a kérdés ebben, akkor én valószínűleg fenntartanék egy Mac-et vágni. Több külföldés ezt csinálja egyébként. Meghagynám a Windows-os gépemet a mindennapi szívásra, arról streamelnék, arról capture-ölnék, mert ezek az eszközök ezekkel dolgoznak jobban, viszont a vágásra szigorúan megtartanék egy Mac-et, mert sokkal jobban hozza ki a benne lévő hardverekből gyakorlatilag a teljesítményt. Tehát, hogy abban... Jó, ez tök egyértelmű, de ez mondjuk az iPhone, tehát, hogy ez tényleg ez van minden Apple terméknél. Viszont én azt hallottam olyanoktól, akiknek a munkája, hogy vágnak, hogy ez igazából az emberekbe megragadt egy ilyen, hogy 5-10 évvel ezelőtt az volt a helyzet, hogy tényleg csak Mac-en tudtál rendesen vágni, és minden ez is igaz egyébként, volt. Ez is igaz, de szóval vágás rendelés, és közben egyébként még mindig ismerek vágókat, akik ugye meket használnak csak. Ez egyébként simán kiderülhet, hogy vennék egy meket arra, hogy vágjak, és aztán kivágnám az ablakon 3 nap múlva, mert ugyanúgy el tudom látni a Windows-os gépen. Viszont az ilyen videórender, meg egyébként nagyon sok folyamatnál szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy megfelelő fluent legyen a kommunikáció a hardware és a szoftverek között, és Windows-os gépen azért csak-csak elég gyakran előfordul az, hogy a projektem közül, hogy mostantól nem vesz észre a videókártyámat. És ez azért ez valamiből így van. És akkor egy videókártyával a render 1/2 óra, videókártya nélkül meg 2. Igen, ezt a kényelmet meg kell fizetned. Tehát, hogy én használtam egyébként iPhone-t, és az a tapasztalatom, hogy igen, hogyha lenne annyi pénzem, hogy ne jelentsen problémát, hogy 300 ezerért vegyek telefont, biztos, hogy azt vennék, mert az a semmit nem kell csinálni, az fut, az mindig tökéletesen működik, oké, hogy annyit enged neked, amennyit enged, tény, hogy emiatt is tud annyira folyamatosan futni, és nekem 5 éven keresztül 2 iPhone-om volt, az ég a tulajdon semmi probléma nem volt velük, tehát hogy egyszer le nem fagyott, mit tudom én, átváltottam Androidra, és igen, észrevettem azokat a hibákat, észrevettem például azt, hogy a billentyűzet nem olyan érzékeny, nem tudok olyan könnyen gépen, észrevettem ezt a csomó hibát, de amikor megnézem, hogy 100 000-ért vettem ezt a telefont, a 300 000 helyett, az viszont elég nagy különbség. És szerintem a legtöbbünknek ez számít. Hogyha majd odaigítok, hogy nem számít, akkor nagyon boldog ember lesz. Hát nyilván én is ezzel kezdtem. Én is ezzel kezdtem a sztorit. Nem jelenteni a boldogságot. De nálam az iOS is fagyott. 4-es sem volt. És nem volt meghekkelve, nem volt megokosítva, vagy jailbreakelve, bocsánat. Hát, igen, az mikor volt 4-esed? Tessék? Mikor volt 4-esed? Mert az Apple... Másfél éve? Egy? Igen, én akkor váltottam le, mert már használhatatlan volt. Az Apple a legundorítóbb abban, na, hát ez az. 2 évente maximum kényszerít rá, hogy lecserél. Hát, ez az. Én ezért is olyan vagyok szerintem, mint a Mátén, írtózok a frissítésektől. Tehát ne! Nem tudom. Gáz, tudom, de nekem itt tényleg minden. Tehát így nem... Kifejezetten az iOS-nél meg kell találni azt a balanszot, hogy tudnod kell, hogy mi az, amit még frissíthetsz rá, és mi az, amit nem. Ehhez ja, mi kell ja. Tudni, hogy milyen a frissítéssel. Igen. Az a szomorú ezekben az eszközökben, hogy tényleg a mindennapjainkat már tényleg egyre jobban átszövik. Tehát így a legalapvetőbb interakcióinkhoz és folyamatainkhoz is kellenek már, mert lényegében a WC-re nem megyünk ki nélkülük. Ugyanakkor be van építve ilyen durván ez a tervezett elavulás, mind a fizikai produktumban, tehát tönkre megy fizikailag, mint már szoftveresen is ezt így tolják bele. És igazándiból most ez tényleg csak egyre inkább, most vagy azt, tehát döntsük el koncepció szinten, hogy most azt akarjuk, hogy ezt tényleg csak a tehetősebbek engedjék meg maguknak, hogy ezt az évente frissítést, mert már lassan itt tartunk, hogy évente új készüléket veszel, új oprendszert telepítesz, és egy új fejet raksz a nyakadra, vagy pedig levinni ezt tényleg, hogy így mindenki számára elérhető legyen, mert hiszen szerintem ez a vízió, vagy pedig a kettő között, hogy aki évente frissíteni akar, az frissítse jó sok pénzért, a csóróknak meg legyen ott valami budget szar, ami épp hogy csak jó arra, amire kell, és érjék be vele. Hát én úgy tudom, hogy az Apple vízió az az, hogy az iPhone az ilyen vezető, cégvezetőknek. Uh-huh. Aztán most már az mindenki megveszi. És szerintem ők mindig úgy gyártják, hogy cégvezetőknek legyen elit cucc. Nagyon túlzás, hogy mindenki megveszi. Hát, én nagyon sok helyen látom. Minden második embernél az van, de más országban megnézed, nem igazán. Én annyit pontosítanék, hogy úgy van relatíve sok embernek ilyen készüléke, hogy hitelt vesz fel rá. Így van. Ami meg így egy nagyon-nagyon nagy butaság. Bum! Így van. Ez van. Főleg a West End környékén. Jó, ez már ilyen általános volt, tudom, de ott nagyon soksz van. Ja, és egyébként én nem vagyok nagy egy ilyen techmániás, de úgy hallottam, hogy nem sokára bejelentik az új iPhone-t, vagy mi. És akkor én még a 6S-hez sem szagolhatok, tehát hogy így, oké, tehát így király, menjen, haladjon csak. De körülbelül havonta jön majd egy új iPhone, tehát így. De ezekből nem évente jelentenek be új verziót, nem? Én sem vagyok nagy tech guru. Úgy van, hogy mindig egyik évben bejelentik az új verziót, és következő évben az S változatát, ami a feljavított. Ja. És azért nagyon sokan azt mondják, hogy nem is szabad az elsőt megvenni, mert az S-ben mindig mindent kijavítanak hardware szinten, ami az előzőben nem volt jó. Tehát, hogy így igazából két évente jön új modell, és két évente megjavítják. Ja. Olyan, mint a Nintendo. Ja, vagy a Warner. Vedd meg a Game of the Year verziót, és az már jó lesz. Nintendo is kijön valamivel, akkor lesz egy vékonyabb, lesz egy i, lesz egy light, lesz egy XL, lesz egy maxL, aztán XXL. Tényleg jön most egy annyira... új Nintendo konzol is. Aztán van. Lesz egy new ugyanabból, és igen. Utána majd. Igen, nagyon kreatívak voltak most ezzel a new-val. NX, vagy mi? Vagy már new? Itt tartunk? Nem, itt a nem, DS, az a 3DS. Az új az nem. Az NX lesz, és arra azt nem is igazán tudjuk még, hogy mi lesz. Hú, hát Nintendo kézi konzolból a régi Game Boy volt az utolsó, amihez szerencsém volt. Az viszont nagyon sokáig. Na várjál, de melyikhez a sima? A régi Game Boy. A régi, a nem, még színes se volt, az eredeti, a sima, a sárga, a sárga. A sárga undormány, igen. Ami szerintem nem undormány, hanem egy ikonikus darabja a játéktörténelemnek. Az elemzabáló. Igen, négy elem kellett bele, amik nagyjából egy Budapest Bibione távolság alatt leismerültek. Így van. Hogyha egy utazásról volt szó, ugye, és akkor a gyerekek a hátsó ülésen, hát mi más csinálnának, mint gameboyoznának, ugye? De jó volt az. Én szerettem nagyon. Aztán utána a Game Boy Colorom már nem is volt. Mert ti hallottatok a Tiger Electronics handheldekről? Az még megvan, az volt a leges-legelső játékom, amit valaha csináltam. Egy ilyen futballos volt ráadásul, tehát én és a foci az körülbelül két külön dolog, de két külön univerzum vagyunk. Ja. És ott az volt, hogy ott volt a kapus, te a kapust irányítottad így négy ilyen állásba, és akkor jött a labda, és akkor ki kellett védeni. Ilyen kvarcjátéknak hívták ezt, nem? Nem tudom, hogy nálunk hogy futott. Ilyen digitális óraszerű dolog volt, hogy mindig ott villant föl, ahol volt a minta, és ennyi volt szerintem, hogy játszottál vele, mindenki meghűlt, hogy kapcsold már! Valamit csinálj velem, megőrlök. A jobbakon le lehetett venni a zenét azért. Igen? Nekem egy sem volt, hála jó Istennek, vagy volt akkor, nem Tiger volt, vagy nem tudom, de na mindegy. Jaj, ezek neked voltak a Tetrisek. Ó, Tetris. Nem olyan rég, azt hiszem, kiadtak egy újabb Tetriszt, azt hiszem, vagy az EA, vagy a Ubisoft volt. És sikerült elrontaniuk, tehát a Tetris. Ilyen 4K! Ugyanúgy hiszem, ilyen két gomb meg, itt valami, de ilyen 4K. És valamelyik építő elem majd külön DLC lesz benne, gondolom meg. Korszellemnek megfelelően. Jaj, Istenem. És tényleg így. Az új Nintendo hardware-ről mit tudtok? Vagy valaki? Most Viki meg Isti, ti jobban benne vagytok a Nintendo-ba. Semmi. Az a helyzet, hogy nagyon csöndben maradnak, és azt mondják, hogy ez nem egy felújított változata lesz a Wii-nak, hanem valami olyan új eszköz, ami az egész életet felett át tudja venni a hatalmat. Tehát, hogy egybe lesz hendő. Bú, de jó hangzik! Jézusom! Úgyhogy... Nagyon hangos lettél, Viktor. Elnézést, nem csináltam semmit. Azóta se. A Skype szerintem. Mennyi? What? Mi? 1,462 bit. Semmi. Még a sütikről van szó, vagy ez most mi? Igen, vagyok maradva. Jaj, de tudtam, hogy még mindig ez megy. Na, hát, elég lesz gyerekek a sütizésből, mert különben hátrakötjük a sarkatokat, vagy nem tudom. Mint valami új drogba kell, ne sütisz. Ja, majd a Nintendo Gábortól. Konzoláról nem volt eddig semmi hivatalos info, pedig idén meg fog jelenni. És nagyon titkolóznak magáról a funkciójáról is. Mert azt egyértelműen mondták, hogy ez nem a Wii U-nak egy felújított változata lesz, meg nem. Tehát, hogy ez ténylegesen egy next-gen konzol lesz, nem pedig egy rakjunk bele jobb hardware-t, csináljunk szebb játékokat. De... Én azt látnám tőle szívesen egyébként, úgy tudom, hogy nagyjából alapvetően úgy fog kinézni, mint a Wii U, nem? Tehát lesz egy ilyen batárnagy kontroller, ami olyan, handheld. Nem. Nem? Oké. Okay. Pont akkor azt mondtam. Kell, hogy nem ilyen batárnagy kontroller lesz. Mert ez... Tehát ezzel le tudok csapni egy legyet! Ez így... Ezzel bármi... Be is kapcsoltam, hoppá. Nyomjunk valami Mario Maker-től. Jaj, igen, mert külön bekapcsolható csak a kontroller, szóval nagyon király. Amit külön az tölteni kell. Tényleg, tehát, hogy az ágyból nem látom rendesen a játékot, úgyhogy elkezdek a kontroller kijelzőjén játszani. Ja, igen. Ez a leglazább dolog a világon. Nem tudom, annyira jó lenne, hogyha a Nintendo mondjuk következő konzolját, vagy mondjuk a következő után itt normálisan megcsinálná, mert igazándiból én részben tényleg a Nintendo játékokon és a Nintendo-s Super Nintendo-n nőttem föl, és nem csinálnak mai napig rossz játékokat. Tehát most van ez a Splatoon, azt is mindenki az egekig magasztalja, hogy mekkora fán. Ezt nagyon szeretném kipróbálni. Ezt nagyon... Nekem közöm nincs hozzá, ugye sajnos, mert se konzolom, mert meg Nintendo-s játékot ugye nem nagyon tudok a csatornán tolni, meg a Mario Maker, a Mario játékok, és igazán már csak azért is mondom ezt, mert tök szívesen játszanék majd a gyerkőccel, ha már olyan korban lesz. Tehát a következő 5 évben még nem, de mondjuk utána. Az meg ugye még egy újabb generációt jelent konzolban. Nagyjából. Yeah. Yeah. Én örülnék neki attól függetlenül, hogy a Nintendónak az üzleti stratégiáját nagyjából a szar és a fos közé tenném, de ettől függetlenül én örülnék neki, hogyha ez a helyzet így változna. Dávid, ezt nem hallottad. De ezen dolgoznak, hogy ennél jobb jó. Legyen. Igen. Hát én bocs, Dávid! Sok szerencsét kívánok nekik. Tényleg kijelenthetjük, ja. Hogy a Nintendo-nak 10 évig nem volt marketingje Európa ezen részén. Ja. Konkrétan nem volt. Uh-huh. Ezért hiszik az emberek, hogy jaj, hát igen, a régi Mario játék, de hát most már nem gyártanak. A fenét évente kidobnak egy új Mario játékot, és mind tényleg új, meg innovatív, meg... Hát igen, meg a marketing részleg verjen már józan észt így a japán részleg agyába, hogy ne legyenek ilyen vaskalaposak, meg lehessen streamelni anélkül Nintendo játékokat, hogy eladnád a lelkedet a partner cégüknek, vagy nekem ezt felajánlották simán. Kinyírnák a csatornádat. Megteszik minden videósnak, aki akár egy picit is érdeklődik a dolog miatt. Igen, ez így van. Ez messze nem akkora probléma, mint... amekkorának így nem tudom gondolni. Inkább az egyik legnagyobb probléma, hogy a handheldjüket ezt nem lehet rögzíteni. Igen, ez a másik nagy probléma, hogy nem... Lehet, hogyha kiküldöd Japánba, ahol megcsinálják 35 000 forintért, és visszaküldik. Lehet! Szóval. De ezt hogy? Miért nem lehet, vagy mi? Mert nincs rajta semmiféle kábel, nincs rajta semmilyen bemenet, szoftver, nincs hozzá, innentől kezdve zéró kapu. És akkor elküldöd Japánba, azt hiszem, és ott aztán valamit, nem tudom, mint lesz, hogy egy USB, nem? Megoldás. És az hivatalos megoldás, az is egy ilyen hack, ilyen sufli tuningosan. Kb. A készülékkel megegyező méretű valami cuccot így rászerelnek, és utána tudsz rögzíteni. Jól hangzik. Uh-huh. Ez egy jó döntésnek hangzik. Akkor igen. Már egyszerűbb szerintem, ha így kamerával magát a készüléket rögzített. Talán Isti, veled beszéltük még pár hónappal ezelőtt, hogy kaptad ezt vagy van most már ez az új Nintendo eszközöd, és nem tudod, hogy rögzítse róla a tartalmat, mert egyszerűen ja, így... Ja. Én csináltam úgy, és nagyon, nagyon csúnya megoldás, meg nagyon pain in the ass. És ráadásul hát... úgy, hogy ez a konzol, ez tavaly jött ki. Tehát, hogy azért akkor már benne voltunk, hogy lehessen. Ja, már a nyúlba sincsen. Jó. Igen, és ez mutatja azt, hogy a Nintendo mennyire le van maradva így a többi versenytársához képest. Tehát a PlayStation, az Xbox, az konkrétan már így átöleli azt, hogy így streameljék, meg rögzítsék a gameplayeket róla. Igen, és bele van építve. És az összes többi játékgyártó is így már külön megengedi, vagy már így csókot nyom a streamerek meg a gameplayesek homlokára, hogyha csinál videót a játékáról, mert egyszerűen annyira nagy a verseny, olyan sok a konkurencia, hogy már tényleg azért küzd a sok kiadó meg a játékkészítő, hogy egyáltalán halljanak a játékáról. Jó, mondjuk a Nintendo még így ilyen szempontból jobb helyzetben van, mert egy elég nagy múltú cég, és sokan ismerik a nevét, de ha továbbra is így a homokba dugja a fejét, és itt most elsősorban a japán vezetői részlegre kell gondolni, tehát nem az európaiakra, vagy az amerikaiakra, azok még úgy a realitásban élnek, akkor könnyen lehet, hogy elveszíti ezt a piacvezető szerepét. Hát jó. És ezt én így gondolom. Hát a Paplovak streamelt 3DS-t. De ő otthon olyat épített hozzá. Az veszélyes volt. Azt mondom, tehát az komplett ilyen setup. Miért az, hogy nézett ki? Hát én nem tudom, hogy nézett ki, de webkamera vette ugye magát a gameplayt, azt szépen oda berakta, én nem is tudom, tehát hogy így elkezdett. De közben játszott, és ugye el volt veled, és mondom, aztán. Tehát ugye tényleg épített otthon úgy egy ilyen mint amikor még nem volt kamerához állványunk, és könyveket stócoltunk egymást. Tehát, hogy csak az a baj vele, hogy ugye egy helybe kell maradni, de közben nyomkodod is. Igen. Tehát, akkor úgy, hogy marad egy... Nagyon nehéz. De ő építette magának egy rendszer. Nem tudom. Szörnyű. Borzasztó. Borzasztó. Hát ja, úgyhogy így, ez így ennyi. Pedig én csinálnék egy-két gameplayt egyébként szívesen. Pilot Wings meg ilyenek, azok jó cuccok. Ja, úgyhogy szerintem a tehát Nintendo kapja ezt a feedbacket, csak fönt kéne, hogy kattanjon valami, aztán jobb lenne az élet. Ja. Na jó, akkor a Nintendo-t is lehoztuk. Pipa. Rip. Nem hordtuk le, ez konstruktív kritika, mert szeretnénk, ha jobbak lennének, mert szeretjük őket. Igen, de ehhez le kellett hordanunk a hibáid miatt, igen. De egyetértek, konstruktív kritika. Yeah. Na, akkor mi van még itt? Binding of Isaac bannolva iTunes-ról, gyerek, visszaélés miatt, Game Trailers bezárt, vagy Fallout 4. Ti a Game Trailers néztétek egyébként? Én a Game Trailers-ről annyit tudok, hogy még annó az Angry Video Game Nerd-del volt koprodukció. Mm-hmm. Azon kívül zero. Na, akkor erről egy kicsit. Semmit. Tehát a Game Trailers az ilyen 15 évre visszamenőlegesen nagyon sok játékkal kapcsolatos tartalmat gyártott. Tehát elsősorban az ő saját weboldalukra, majd utána az utóbbi években már ugye hogy a YouTube ilyen népszerű lett a YouTube-ra is. Csak ugye a YouTube felemelkedésével és azzal, hogy kvázi mindenki a saját kis sufniában már ugyanakkora, ha nem nagyobb nézettséget érhetett el ugye a YouTube csatornájával, gameplay tartalommal, mint a Game Trailers maga, ez egyre kevésbé vált jövedelmezővé számára, és most sajnos így lehúzták a rolót egy héttel ezelőtt. Egyébként én olvastam róla, és azt a részét tökre megértem, hogy nagyon szomorú valamit látni, ami régen tök jól működött, de hogy ez a koncepció, amire ők felépítették igazából a műsort, annak ellenére, hogy voltak saját műsoraik, nagyon jó saját műsoraik voltak egyébként. Tök vicces, hogy volt régen egy műsor, amit néztem, hogy rendszeresen visszatértem nézni, de valahogy soha nem néztem meg, hogy kik csinálják, meg mik csinálják, meg hogyan csinálják. És amikor olvastam ezt a cikket, hogy bezár a Game Trailers, az egy érdekes kérdés, hogy miért ennyire gyorsan, mert ugye nagyon-nagyon gyorsan zártak be. Tehát, hogy egy nap bejelentették, hogy bezártunk, kirúgtunk mindenkit, ennyi. És hogy az emberek se tudták hamarabb. Sokkal, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon gyorsan zárt be, viszont maga a koncepció, amire ők felépítették az üzleti modelljüket, az hát az elavult. Mármint, hogy nem tudott eltartani egy ekkora céget inkább. Nem tud egy, ők konkrétan játékokhoz trélereket raktak fel saját oldalukra. A játékok készítőinek nem volt ugye más lehetősége még akkoriban megfelelően 15 évvel ezelőtt, megfelelően eljuttatni ezeket a trélereket az emberhez. Ez egy tök jól működő dolog. Ez mostanra már 0 forintot termel, úgy, hogy bárki eljuthatja a játéknak a trélerét bárkihez. Mert egyszerűen ott vannak a saját YouTube csatornák, és az általános hírportáloknak, meg amik ugye most jelenleg mondjuk az erős mainstream médiát adják, nem a YouTuberek, mert a YouTuberek azért viszonylag ritkán osztogatnak meg trélereket, hogyha megosztogatnak, akkor pedig valami nagyon-nagyon gonosz üzenet van mellette. Tehát, hogy... De hogy miért? Mi a gonosz üzenet? Ezt nem hát egészen... Nekem most eszembe jutott például, amikor én osztottam most meg a Need for Speed videót, hogy az volt az utolsó trailer, amit most, tehát a trailer, amit mostanság megosztottam, az egyetlen egy darab, és amellé valami nagyon gonoszat írtam, vagy hát nem. Ja, hogy így este gonosz üzenet. Kell. Ja, hogy így gonosz üzenet. Kellően gonoszat. Főleg egy külön tweetbe külön, na mindegy. Tehát hogy most már az, hogy a mainstream média kitől veszi át a trailert, az aztán nekik teljesen mindegy. Tehát miért ne vennék egy YouTube-ról, és akkor már is megvan az, hogy elérik az embereket. Szóval ez tehát, hogyha a gazdasági modelljüket nem tudták alakítani a korral, akkor ennyi. Ugyanúgy, ahogy most egyébként világszerte, most még világszerte már lezajlott, de Magyarországon mondjuk például jelenleg egy probléma, hogy háttérbe szorulnak a nyomtatott újságok, nyilvánvalóan, nem is igazán értem, hogy ki a célcsoportja például egy nyomtatott újságnak, de nyilván azok tudják, akik csinálják a magazint, hogy most valahogy át kell ezt dolgozni, különben megszűnnek a régi nagy nevek, hogyha nem sikerül megtalálniuk. Mondjuk a GameStar nem találja meg a helyét online, amit köszönjük szépen megtalált valószínűleg, akkor megszűnt volna egyszerűen, és hogy ez ilyen nem tudom, szerintem elfogadható, hogyha erre nem voltak képesek, akkor megszűnik. Igen, én pont ezért raktam ide be ezt a hírt, mert itt azt kell észrevenni, amit Viktor is mondott, hogy itt egy váltás zajlott le, vagy váltás zajlik le mind a mai napig, hogy a régi média az lecserélődik az új média által, és az új média az azt jelenti, amit mi csinálunk. Tehát egy-egy ember a kis pincéjében, szobájában csinálja a tartalmat, és azt nézik most már. Tehát ez a bárki számára hozzáférhető dolog. Még ez sem igaz azért feltétlenül, mert azért a csoportosulások lényegesen erősebbek ebben. Az lesz majd a következő. Tehát ugye vagy miért te gondolsz, hogy az egy-egy videógyártó, az nyilván nem a mainstream média, tehát nem az IGN, BBC, valami ilyesmik a nagyon nagy brendek, mert ők jól el vannak. Tehát, hogy ők is mondjuk nem feltétlenül az eladásaikból, mert nincsenek eladásaik. Jó, hát nem egy IGN-nel fog versenyezni egy YouTuber alapesetben, de azért tegyük mondtad. Hozzá, de azért elég erős konkurenciája lehet. Tehát most így csak nézettségi adatokat tekintve, most mondok egy példát, ezt még tavaly nézegettem, hogy most akkor maradjunk a GameStar-nál. A GameStar YouTube csatornájának tavaly volt ilyen napi... Az megint egy másik kérdés. Tehát, hogy a statisztikákat nem lehet egyszerűen ide. Nem, ez azért tudom pont, mert én csináltam, és amióta én eljöttem, onnan nem csinálja senki. Ez nem azt jelenti, hogy nem készülnek videók, hanem ez azt jelenti, hogy nem feladata senkinek csinálni ezt a YouTube csatornát. Tehát ők, mint a YouTube-ot, őket nem érdeklik, ha őket a YouTube. Tehát a GameStar esetén pont lehet, hogy csinálnak néha tartalmakat, kiraknak néha videókat, azonban nem fókusz, egyáltalán nem fókusz. A havi oldallátogatásuk például az ide, hogy messze lenyomja a legtöbb YouTube csatornát. Nem mindet, de a legtöbbet igen. Igen, és pont ez a lényeg, hogy van nekik egy havi látogatottságuk, mondjuk X, és akkor van egy videós, mondjuk Gipsz Jakab, és ő olyan népszerű lesz, hogy lenyomja a céget egy személyben, és ez nem lehetetlenség, erre látunk példákat. Ez kevés példát, viszont, de megvalósul. Viszont az, hogy ez mondjuk egy magyar hírportál esetében simán megcsinálható, de az, hogy ez mondjuk ez a műsor valóban annyira hiteles legyen, hogy ez anyagilag is egy megtérülő dolog legyen, mert hiába néznek valakit sok millióan, hogyha egyszerűen nem feltétlenül hiteles mondjuk az, amit előadtad. Ha van mondjuk egy... Megpróbálom úgy, hogy nevegyünk magára. Mondjad. Abban úgy, hogyha belegondolsz, hogy egy embernek csak 24 órája van egy nap. Tehát, hogy csak annyit bír rászánni arra, hogy tesztelje azokat a játékot, meg utána nézzen az új híreknek, meg elkészítse a tartalmat, meg mit tudom én. Emiatt egy csoport mindig előnyt fog élvezni, mert sokkal, sokkal több információt rövidebb idő alatt fog tudni közvetíteni. Viszont többfele is oszlik a bevétel, ha van. Igen, viszont nagyságrendekkel, tehát hogy itt egy fizetésről beszélünk, és egy üzleti modell. Tehát, hogy az üzletrész az ilyen... Tehát, hogyha egy embert felveszel, hogyha egy YouTube csatornát több emberrel üzemeltetsz, akkor általában, ha már ilyen nagyobb céget, tehát hogyha nagyobb koncepcióról beszélünk, akkor nem részesedést kapnak a bevételből, hanem fizetést kapnak. Tehát, hogy van egy fizetése, ő azért a fizetésért dolgozik, ezért a fizetésért azt csinálja, hogy meg van beszélve. Ő ezeket megcsinálja. Ez innentől kezdve egy üzlet. Itt gyakorlatilag a YouTube az nem egy messiás ebben a kérdésben, hanem egy újabb felület. Ugyanúgy, hogy eleinte a tévé, mint mozgókép. Ott nem a tévé, mint a most létező tévécsatornák, hanem a tévé, mint mozgókép, amit sugárzunk így egy helyről, és látják máshol. De előtte ugye a rádió. Rádió, elkezdhetik csinálni a hírműsorokat, elkezdhetik csinálni a műsorokat, mennek a rádióban a dolgok. Utána jött a tévé, utána jött az online írott felület. Viszont az online írott felület messze menőkig nem használja ki azt a potenciált, ami az internetben van. Az online írott felület kihasználta a potenciált a betárcsázós modemek idejében, amikor egy szövegbetöltéséhez ez még elég volt a sávszélesség, azonban mostanra, amikor már ott a gyakorlatilag a 3D streaming határait kocogtatják már bizonyos internet csomagok egyébként Magyarországon is, mondjuk mi nagyon jól állunk egyébként sávszélességgel, így még a környező országokhoz képest is, meg lefedettséggel, de hogy ez csak egy új felület, és a YouTube pedig csak egy hely, ahova fel lehet tölteni a videókat, és ahol átirányít téged. Innentől kezdve, ha egy újság áttelepül YouTube-ra, az nézettségben könnyűszerrel lepipálhat egyetlen egy alkotót. Mert egyszerűen csak többen alkotják. Tehát, hogy csak ennyiből adódóan. És nyilván a bevételek meg ugyanúgy nőni fognak, mert egyszerűen többen alkotják, és azok csak fizetéseket vesznek le belőle, nem meg a bejelentés költségét, meg a fizetéssel kapcsolatos, és igen, ez de nem százalékot. Én itt arra akarok kilukkadni, hogy ez egy olyan, nevezük vállalkozásnak, indít valaki egy csatornát, amit aztán tényleg szinte bárki megcsinálhat így otthon. Míg mondjuk egy újságot nem indít el a Jóska az utcából. Tehát érted, sokkal nagyobb lesz így a konkurencia. Bárki elkezdheti, nem mindenki csinálhatja meg sikeresre. Azért ez hazugság lenne azt mondani, hogy ezt mindenki megcsinálhatja sikeresre, mert... De ha azt nézzük, hogy van egy ember, van egy napja, amiből mondjuk egy órát tud arra szánni, hogy híreket olvasson, videókat nézzen, és ha a Jóska elveszi tőle a, mondjuk a GameStar hírportál egy órájából csak 5 percet, akkor már egy Jóska 5 perccel kevesebb idő jut a GameStar hírportál olvasására. De ha a Jóska mellett még ott van a Julcsi, a Pista, a Mari, akkor érted, tehát ezt azt akarom kihozni, hogy sokkal nagyobb konkurencia termelődik ki így a különféle platformoknak, és mind magunknak is, tehát ahogy egyre népszerűbb a YouTube, egyre több videós van, úgy a nézőknek az ideje is egyre inkább fogy, és ha megnézed... Igen, gyakorlatban pedig nem. Ha megnézed azért, most menjünk vissza 4-5 évet. 4-5 évvel ezelőtt, ha valakinek volt egy magyar nyelvű YouTube csatornája, szerintem ezt te tudod a legjobban, akkor az így kilőtt. Tehát megtalálta valaki, és nézd már, magyar nyelvű YouTube. Ma már nagyon-nagyon nehéz abból kilőni. Abból a korból lehet, és egyébként ez az, amit mondasz, tehát ez a vicces abban, amit mondasz, hogy azt mondod, hogy tévét mondjuk nem indíthat mindenki. Ez, tétezzük, vagy igaz, mert a tévéindításnak ilyen technikai követelményei vannak, meg mit tudom én. Nyilván ezt kivettük. De mondjuk vegyük az újságnyomtatást. Újságot pontosan ugyanannyira bárki nyomtathat, mint amennyire bárki csinált videót. Ugyanis pár évvel ezelőtt, 5 évvel ezelőtt, nem tudom pontosan, hogy ti mióta videóztok, de mondjuk 5 évvel ezelőtt, ha csináltál egy gameplayt webkamera kép nélkül, lelked rajta, teljesen elfogadható volt. Mekkora fel? Hó, 720p, tök, hú, ez már nagyon király. Mert nem érdekelt senkit. Viszont jelenleg a konkurencia már megad egy alapminőséget. Nagyon-nagyon izgalmas, hogy én például videózni egy nagyon-nagyon olcsó, fröccsöntött műanyag mikrofonnal kezdtem, ami egy ilyen szégyenletes hangminőséget hozott. Próbáltam tisztítani, meg próbáltam eladni a lelkemet az ördögnek, hogy jobb legyen, de egyszerűen nem sikerült. Vettem utána egy jobb mikrofont, nem sokkal. Tehát most már így visszanézve azért így érzem, hogy az nem voltam sokkal jobb. És abban az időszakban meg már azt próbáltam tisztogatni, hogy szebb legyen. És akkor előbb vagy utóbb eljutottunk odáig, hogy itt van ezen az állványon ez a mikrofon, és leszűri az asztalnak a rezgéseit, mert van rajta egy ilyen gumi bazz. Tehát, hogy viszont egy most elinduló csatornának ahhoz, hogy valóban sikeres legyen, és ahhoz, hogy valóban befutott legyen, innen kezdődik a mérce. Tehát, hogy már ehhez a mikrofonhoz mérik a dolgot, nem pedig ahhoz, hogy úristen, nézd már, videót csinál egyáltalán valaki, hanem ahhoz mérik, hogy a mostani videósok mit termelnek ki. És látok kezdő streamereket, kezdő videósokat, a baráti körömben is van pár, akik kérnek segítséget, és ha nem is feltétlen egy Yeti megvásárlása, de egy normális mikrofon megvásárlása, ami nekem akkoriban egy ilyen úristen, de hogy veszek ilyen vackot volt, az most már a minimum. És hogyha egyszerűen recseg a hangja, hiába mondja jól, hiába mondja el ugyanazt, nem fogják felkapni. Az igaz, hogy a belépési, befektetési költség az megnőtt valamelyest. És egyébként nagyon-nagyon érdekel, hogy mi lesz 5-10 év múlva. Ugyanezzel a befektetési költséggel. Hogy mostanra már a zöld háttér az már majdnem mindenkinél ott színjel, nagyon-nagyon sokaknál ugyanilyen típusú zöld háttér, ami régen egy olyan tétel volt, amit így egyáltalán nem létezett, mert webkamerában nem gondolkodtunk még. Érted? Tehát, mint ilyen, hiába mondjuk azt, hogy ezt bárki elkezdheti, de ez nem így van. Tehát nem kezdheti el bárki. Kell egy minimális technikai jelenlét, és még azzal is nagyon szűk ténylegesen a sikeraránya. Igen? Jó, még a gameplayekhez igen, meg a streameléshez igen. A streameléshez igen. De mondjuk ilyen vlog szférában már... Én egyébként nyilván... Én a gameplay-t ismeretem, szerintem ez a vlog szférában is ugyanilyen. El lehet kezdeni egy telefonnal, de hogy nem azzal a telefonnal, ami így rossz. Egy iPhone 4-essel. Persze, elkezdheted, de szerintem ugyanúgy simán. Van az elvárás. És ha egy iPhone 4-essel teszel videót, ugyanúgy az embereknek az az első reakció, hogy hogy néz ki. Tehát, hogy ez ugyanúgy jelen van a vlognál is. És én azt látom, hogy igen, már akkora elvárások vannak képi meg hangi minőségben, hogy el fog jönni az a pont, amikor már annyi ilyen minőségi tartalom van, hogy ott fog kijönni, hogy mindenképpen a legkreatívabbat és a leginnovatívabbat fogják nézni. Mm-hmm. De ez meg mindenhol egy természetes evolúciónak az eredménye. Vagy kiválasztódásnak. Én igazából nem is abban keresném, mert egyébként, amit Isti mond, az teljesen igaz, hogy talán a vlog szférában egy kicsit könnyebb elindulni, ezt nyilván úgy mondom, hogy nem ismerem a vlog szférát, és ott tényleg ki kell tűnni, tehát hogy te ugye elindult, tehát tényleg ki kell tűnni a stílussal, hogyha valaki telefon. Tehát, hogy a technika hiányát lehet kompenzálni a stílussal, csak akkor onnantól kezdve sokkal nehezebb, mint például az, hogy fogják és elindulnak már úgy, hogy betolják alájuk a hardvert. Mert hogy van ilyen csatorna jelenleg a nagyon befutott csatornák között, akik már úgy indultak, hogy betolták alájuk a hardvert. Mm. Vagy nem úgy indultak, de nagyon-nagyon az elején betolták alájuk. Tehát, hogy ez, és akkor innentől kezdve, hogy nem tudja felvenni az ember a versenyt, és egy előbb vagy utóbb, nyilván természetes kiválasztódás, meg mit tudom én, de előbb vagy utóbb hazugsággá válik az, hogy bárki elkezdheti. Igen, ez igaz. Hol lesz az a pont valamikor a jövőben? Az nem, bocs, mondja csak. Az nem lesz azok hogy bárki elkezdhet, hogy bárki befuthat. Igen. Elkezdeni, elkezdhetett. Ja, igen, jó, tény. Tehát lényegében. Mert én is úgy kezdtem, hogy... Eddig sem futhatott be bárki. Tehát, hogy lehet valakinek akár... Most már azért elég könnyű. ...felszerelése... Ja, elhívnak téged podcastbe például. Nem, szóval a viccet félretéve, tehát az a kérdés, hogy hol lesz az a pont a jövőben, amikor már tényleg, ha valaki ezt komolyan szeretné csinálni, akkor már majdnem, hogy egy startupot kell indítania hozzá, és hiteleket, meg mindent fölvenni, tehát komoly tőkét befektetni mondjuk, ahhoz, hogy menjen. Mondjuk, aki a YouTube karrierjére hiteleket vesz fel, annak kívánom, hogy tönkre menjen. Csak tanulságként, nem azért, mert rossz akarjuk, addig menjen tönkre, amíg nem vett fel nagyon sok hitelt, és nem próbált Zuckerbergtől 1 milliárdot elkérni. Most nézem az arcokat, kinek esik le, nem senkinek nincs meg a sztori? Nem, nincsen. Nekem valami rémlik, de most nem kötöttem. Ne, ez vissza. Egy mostani sztori, actually. Úristen, hogy kell kiejteni Kanye West nevét? Kanye West! Most kért Zuckerbergtől 1 milliárdot. Igen? Így Twitteren ráírt, hogy hey, Dude! Give me 1 milliárd! Mindegy, ez már abszolút. Ez nem trollkodás? Nem. Nem ő. De az ember az művész, egy, az nem tudom. Művész. Igen, ő egy más dimenzióban. Mindegy, ez egy másik kérdés. Amire én gondoltam ezzel, hogy tényleg hazugsággá válik a dolog, hogy egyszerűen az a helyzet, hogy ezt tényleg át kell gondolni, és akkor így, hogy ugye egyre növekszik ez a belépési szint, és hogyha elérkezik oda, hogy a nagy videósok fenntarthatnak normális stúdiókat, Angry Joe egyébként nekem egy nagyon vicces példa, hogy ő nála a zöld szakítás az jelenleg még csúnya, de hogy egyszer össze fogja rakni rendesen azt a zöld szakítást. Mert amikor így mozog az ujjainál, igen, ott elég érdekes. Csúnyászkod jelenleg a zöld, de hogy egyszer össze fogja rakni rendesen, és akkor onnantól kezdve ebben a műfajban az lesz az elvárás. És az már nagyon komoly stúdiótechnika. És hogy megvan, meg lehet rá pénzt teremteni, tehát hogy bátyám egyébként pont ilyenek el is foglalkozik, egy időben kacérkodott ilyen dolgokkal. Vannak olyan stúdió technikák, amik egy adott térben mozgó kameraállások mellett mozgó személyeket be tudnak 3D-sen megalkotott területre varázsolni, fák közé, úgyhogy kiszámolhatjuk, hogy melyik fa hova került, és ezt élőben vágja gyakorlatilag a rendszer, nem utólag oda hackkeli. Tehát, hogy léteznek már ilyenek, csak nyilván nagyon drágák, de hogy egyszer csak valaki megteremt, és akkor onnantól kezdve pedig a többiek, hogy nézd a zöldet, ott a haja mellett látom a pixeleket. És akkor ehhez képest meg mit tudom, a GameStar-os hype műsorban, meg bátyám, amikor ment a hype, és amikor én vezettem a műsort, akkor bátyám kim volt Amerikában, és hazajött, és első lépés az volt, hogy megnézte, hogy megvannak-e még a füleim, mert akik vágták a hype-ot, olyan csúnyán szakították a zöldet, hogy levágták a fülemet vele együtt. Tehát, hogy ilyen... Na mindegy, szóval hogy emiatt ugye megy folyamatosan fölfele. Szerintem itt is az elvárások. Hát ja, ez igaz, abszolút igaz amúgy. Hát hogyha így összeadnánk, hogy így ki mennyit közülünk fektetett bele eddig a videózásába, vagy priváton, és mennyit érült ebből meg. Ez teljesen mindegy, csak az elmúlt hónapok. Na mindegy. Egyébként én sokat... Holnap jön a mikrofonom. A saját mikrofonom. Na, milyen? Mikrofonod lesz. Yeti. Juhú! Annyira szeretnék egy fekete Yetit, ez az új. Az jön. Fekete. Én ugye nem vettem a Yetimet, én kaptam a Yetimet. Úgyhogy emiatt nem válogattam a színekből. De majd egyszer. Majd az SSD után. Meg az új alaplap után. Meg az új process. hagyjuk is. Igen. Egyébként aranyos volt, mert Playten kérdezte tőlem pont egy fiatalabb jelenlévő kérdező, hogy mennyibe fáj elkezdeni videózni, tehát hogy mik így az alapvető költségek. És akkor hát én úgy kezdtem, hogy hát az úgy kezdődik, hogy van feles 300 ezer forintod. És akkor egy kicsit így megfagyott a hangulat, aztán így mondtam, hogy kell egy számítógép, kell szoftver, kell de kamera, meg nagyon izé. Sok mindent meg... Egyébként mondom, én sokat gondolkoztam azon, hogy amivel én elindultam tartalom, azzal most már nem lehetne elindulni, viszont ha nem videóznék, akkor jelenleg is ez állna rendelkezésemre. Volt egy laptopom, meg egy olcsó mikrofonom, és hogy ezzel nem tudom, hogy jelenleg hogy lehet elindulni. De lehet, hogy csak ilyen, nem tudom, hitetlen vagyok, és amúgy tökre meg lehet csinálni. Simán. Lehetem képzelni. Hát ha az ember hisz benne, és mondom, alátolja a személyiségét, ami olyan, hogy így rezonál a nézőkkel, és rátalálnak, mert ez egyébként a másik nagy keresztkötő, hogy rátaláljanak az emberek. De egyébként ez a 300 000-es dolog, ez azért sem igaz, mert mondjuk szintén ugye a gaming, én a gamingben gondolkodom alapvetően, nyilván ebben dolgozom leginkább. A gaming esetén ezek közül a technikák közül nagyon sok minden már megvan. Ha van egy játék, van egy PC-d, ami futtatja rendesen a játékokat, akkor uram, bocsán, sikerülni fog vele megvágni is, meg rögzíteni. De én úgy vettem, hogy a PC-re is be kell ruházni. Tehát ha mondjuk valaki PC nélkül kezdene el videózni, az kell hozzá. Miről beszélünk már, mint hogy az általános iskolát nem járod már ki egy laptop nélkül. Azt még igen, de a középiskolát már nem. Akkor az általános iskolát még igen. Én azt látom, hogy Barbie köcsének mind a kettőnek van, és a kisebbik még általános iskolába jár. Tehát, hogy ilyen, nem tudom, szerintem azért, tehát gimiben meg aztán tényleg akkor az már biztos. Tehát, hogy ott már van géped. Arról nem is beszélve, hogy egyetemre már csak online tudsz jelentkezni. ez a röhögés. A jó sorbanállás vizsgálat. De én most diplomáztam le, úgyhogy ennyi. Na, bocsánat, de be kell mutatnom az illetékeseknek. Nem volt egyszerű kör? Szerintem Magyarországon semmelyik sem az a felsőoktatásban. Én nekem így a tököm tele volt vele már. Úristen, a magyar felsőoktatásról lehetne mindre förtelem. Beszélni. Úgyhogy hagyjuk is. Meg az egész oktatásról, úristen. Majd egyszer ezt egy videó, majd hogyha átkor megkaptam a diplomámat, kézbe van, utána már mindent, addig szeretjük a magyar felsőoktatást. Akkor kiadok mindent, amíg nincs a kezembe, addig még kussolok azért. Addig csak egy élő adásban mutatok be embereknek. Akik tuti nem nézik. Nem lehet tudni egyébként. Hú, azt bírnám, hogyha az oktatási minisztériumtól néznének most minket. Jó. Igen, meg adja Isten, hogy nézzenek és felvegyenek minket valami jó munkára. Vagy nem is, de valami jó projektet adjanak, hogy mi a vissza. Én az a helyzet, hogy nagyon-nagyon félek attól az időtől, amikor a politika is reagál a videósok erejére. nagyon félek attól az időtől. Fú. Nagyon-nagyon félek. Milyen értelemben gondolt, hogy reagál? Voltak már dolgok, tehát hogy voltak már videósok, akik szerepeltek. Rendezvényeken. Pártokhoz köthető rendezvényeken. Pártközeli rendezvényeken. Remélem, most nem arról beszélünk, amiről gondolom, hogy beszélünk. Mire gondolsz, miről beszélünk? Nevesíthetjük az esetet? Mondjuk a videós nevesíthetjük? Videós nevesíthetjük. Nekem nem probléma. Nem a Dancsóról beszélünk, de ugye? Én rá gondoltam. Én róla. Mert az tök kamu. Remélem, kamu. Tudjátok. Igen. Ha valaki rákeres, akkor látni fogja, hogy ez teljesen kamu. Elment egy rendezvényre, és kikötötte, hogy politikáról nem lehet szó, és ezt mindenhol lehozták úgy, hogy ő politizált. De erről nyilatkozott. Jó, igen, és akkor leírom a videóm alá, hogy semmilyen feleséget nem velük az elhangzottakért. Tehát, hogy a rendezvényt, pénzét, egy támogatóját támogatod azzal, ha ott vagy. Ez sajnos ez mindig ilyen, úgyhogy nem tök kamu, csak félig meddig. Én egyébként azért mondom, sajtós kamu volt. Azért kérdeztem, hogy milyen értelemben gondolod, hogy a politika is már megkörnyékezi a nem, videósok azért, erejét. Nem tartunk, de azért szerintem előbb vagy utóbb rá fognak jönni. Hogy van itt ez a csóka, akinek annál a csókánál 1000%-kal kevesebbet fizetve is elérek embereket, akkor így előbb vagy utóbb ez. Hát, vagy már mondjuk, hogyha... De nem választóképes embereket sok esetben. Vagy hogyha mondjuk, ha az a csóka pártot... Az, hogy most ki választóképes, és 4 év múlva ki lesz választó. Jó, igen. Ez igaz. Én egyébként azon gondolkodtam, hogy... Bocsi, gyorsan elfejtem. De Viktor, csak akkor akarnak elérni embereket, amikor választás van. Az most pont aktuális lesz, nem? Hát előbb vagy utána. Nem mondta olyan nagy hülyeséget azért. Angliában egyébként az nem terveznek ennyire előre. Megy egy csomó ilyen kampány, de hála az égnek az csak arról szól, hogy buzdítják az embereket, hogy menjenek el szavazni. Na, azt például nagyon adom. Azt például nagyon adom, hogy egy ilyen buzdítós kampányt, annak, na mindegy, lennének vele kapcsolatban fenntartásai, minden. De igazándiból, mondjad. Szóval azt akartam mondani, hogy én nagyon sokat gondolkozom azon, hogy ugye milyen YouTube csatornák vannak, amiket nézek külföldieket, és szerintem rettentően hiányoznak itthon. És hogy hír témájú csatornát elindítani lehet, hogy necces. Mert én gondolom, is hogy nagyon gondolkoztam ezen. Én nagyon sokat olvasok híreket, és igen, van kialakult véleményem a hírekről. Lehet, hogy nem értek hozzá, és fasság. Tényleg lehet, hogy az. Gondolkoztam nem külön csatornán, vagy ilyesmin, de hogy egy ilyen hírátbeszélős műsoron, mert nagyon-nagyon sok embernek köze nincs ahhoz, hogy egyáltalán kövessen valamit, és aztán rájöttem, hogy na ez az, amire nincs szükségem az életembe. Nagyon-nagyon egyszerű példa egyébként, nem tudom, lehet, hogy nem találkoztatok vele, amikor volt az Ákosos ügy, amikor ugye nyilatkozott egy velőset, amire nyilvánvalóan mindenki ráharapott, és aztán ilyen kormányszintű dolgok lettek belőle, mindegy, ez egy teljesen másik kérdés, egy elképesztő 50.000 forintos szerződést is lemondtak miatta. Mint ugye. És ez az egész nagy botrány mindenhol a főcímekből származott, nem pedig abból, ami történt. Igen, ez az egész egy izgalmas kérdés amúgy. Akkoriban csinált BZ egy paródiát. BZ ugye a Playteken volt műsorvezető, GameStar-os újságíró, mit tudom én. Csinált egy paródiát, egy nagyon-nagyon jó számot egyébként Ákos egyik daláról, nagyon jó mondani valóval, nagyon jól felénekelve, mert ő egyébként nagyon-nagyon ügyes, és nagyon jól énekel, és egyszer csak kerestem ezt a számot, hogy meghallgathassam újra, és már nem volt fent, ugyanis a komment szekcióba eljutottak a címének kiposztolásáig és a halálos fenyegetésekig. És nem arról van szó, hogy elmondta a véleményét egy hírről, nem arról van szó, hogy azt mondta, hogy nem tudom, a valaki az antikrisztus, hanem csinált egy kreatív alkotói munkával jól összerakott a helyzet komikusságára hajazó paródia munkát. És ez eljutott a halálos fenyegetésig. Igen, Magyarország. És pont ezért gondolom, hogy annyira szükség lenne rá, mert mindenki a főcímekből táplálkozik. Senki nem olvas vagy néz utána semminek. Pont ezért van az, hogy kiírják, hogy fizetős lesz a YouTube. De igen, igen. Igen. Igen, és kiírják, hogy fizetős lesz a YouTube. Mindegyiként közben tényleg átmentünk a politikába, ami nem, szerintem nem ennek a podcastnek a témája, de az minden, mindenkit óva intek attól az időszaktól, amikor a, amikor a magyar politika beszáll a YouTube-ozásba. Igen, én egyébként azért mondtam, hogy milyen módon gondoltad a beszáll, mert én nekem két vízióm van. Ugye politika rájön, hogy ha mondjuk az egyik videósra szavaznának a nézői, akkor megnyernék Ausztriát is, lehet. Tehát hogy lehet eljön majd ez az időszak. Hogy úgy száll be, hogy mondjuk így elkezdik pénzelni, hogy szia, promózzál már egy picit, minket meg gyere el a rendezvényekkel. Vagy úgy száll be, hogy egyszerűen kitiltja a YouTube-ot. Nem. Azt tehát, nem hogy... Hál az ének attól nem félek, hogy ezt meg tudná tenni. Pénzügyileg száll be. Teljesen felesleges lenne kitiltani. Miért tiltanák hát, ki? Vagy ellehetetleníti Isten adókkal, ez... rád küldi a NAV-ot, meg minden. Sokkal egyszerűbb és olcsóbb és idő meg energia megtakarításosabb módszer, hogyha lefizetnek embereket. Így van. Na mindegy, viszont tényleg nem ennek a podcastnek a témája. Szerintem egy nagyon izgalmas téma, egy nagyon komoly téma, és nagyon érdekes lenne ezt átbeszélni. Azonban jelenleg nem ezért vagyunk itt. Jó, viszont lassan elérkeztünk az adásidő végéhez, úgyhogy nincsen más hátra. Elérkeztünk ahhoz, hogy ne is legyünk itt. Igen. Így jönnek örömére. És már amúgy is nagyon kell pisilnem. Igen, úgyhogy meséljetek, Isti, mi várható nálad a csatornákon, a csatornáidon a következő? Politika! Ez az! Politizálni fog! Na, de most komolyan. Hát, fogalmam sincs, sose tudom. Valami. Valami majd lesz. De tényleg nekem nincsenek terveim. De nekem most nyugodtan próbózd magad, ez annak a nem, helye. Én ezt rühellem. Nekem ez nem kenyerem, hogy így, hogy itt lesz, itt, nem. De nem, egyszerűen csak, hogy mit, miket tudom, tervezel. Nem tudom. Én úgy kezdtem ezt a videózást, hogy trash színvonalon maradtam is azon. Picikét talán mikrofon az már fél trash lett, vagy nem tudom. De azért, de tényleg, tudom, ami eszembe jut, azt csinálom, ami ezt kedvem van, azt csinálom. De tényleg ez úgy alakul ki, hogy most ehhez van kedvem, aztán kész. Akkor lehet, hogy holnap te is Overwatch videót fogsz feltölteni? Én ki fogom próbálni, egyébként kedvet kaptam hozzá. Tehát na, a Team Fortress-szel el voltam. Aj. Egy 10-20 percig, de az aj, annyival két héttel korábban kellett volna kedvet kapnod hozzá. Meg mindenkinek két héttel korábban. Akkor adtam le az utolsó névsort most az Overwatch-hoz. Ó, nem baj. Akkor nem próbálom ki. Vagy nem tudom, hogy ez ja, mi? Ja, tudunk adni a kemuntot, ezzel nem baj. Na hát meglátjuk, nem tudom. Megmondom, annyira nekem ez a PC gaming nem a világom egyébként. Lesz egyébként konzolom. Egyébként lesz konzolom, oh. Bétában nem, de lesz konzolom. Valószínűleg bétát lesz nem 30 FPS-sel. Szigorúan 30 FPS-sel. Nézd, ha erre képes a hardware, Hát de ez sokszor sírok egyébként, fejemet fogom. De mindegy, ez már csak az én dolgom, hogy egy Fallout nem tudsz 60 FPS, nem mindegy. Igen, de nem 30, és a beltereken szigorúan 20. De most, hogy... A tűz van 15, tehát akkor már, az már úgy droppol, és bementem egy szűk helyre, tehát most mi a szarér? Kinnék megérteném, de belül miért? De egyébként van fény az alagút végén, mert a Divisionnél már berakták a konzolba is az opciót. Tehát lesz opció kicsit tuningolni. Eldőst, hogy mennyi FPS-en nem fut a játék. Reméljük, hogy fut, tehát az alapfeltevésünk legyen az, hogy fut. De igen, tehát kikapcsolhatsz dolgokat, és akkor nagyobb lesz az FPS, vagy bekapcsolva tartod, és akkor kisebb lesz, de szebb lesz. Vovó, grafikai beállítás a konzolra! Igen, azt mondom, hogy konzolra, opció! Tehát ez már valami jó irányba megy el a konzolok felé, már csak a hardware kéne, hogy jobb legyen. Na jó, akkor Viki, mesélj nálad, mire számíthatunk. Én nem szeretnék nyilatkozni, mert a múlt héten egyetlen egy videóm sem volt, és elképzelhető, hogy ezen a héten sem lesz, úgyhogy először próbálom megoldani az életemet, és utána lesznek videók. Jó, úgyhogy maradjunk ennyiben, hogy majd minden hétről hétre ezt újra tárgyaljuk, de ezen a héten semmit nem tudok ígérni. Igen, egyébként ez bölcs. Én is sokszor ígértem, aztán nem lett belőle szar sem. És most beígérem, ez lesz, és akkor nem lesz, akkor én vagyok maga a sarlatán. Nyilván, inkább nem ígérek semmit. Csonti, nálad mi lesz? Mert nálad már be vannak időzítve a videók. Ó, figyelj, nálam, ó. Isti, ez most nagyon kemény lesz. Hallgass végig. Csonti egyébként nagyon sokkoló. Ez az, amikor már így tényleg én már így elbújok, mert... Neked mindegy. Már két hete fönt vannak videók, amik most vannak. Nem. Én kipróbálok egy olyan játékot, amit úgy hívnak, hogy The Hive, a fészek, ami egy bogaras real-time stratégia játék jelenleg korai hozzáféréssel. Spoiler, nem valami nagy durranás, szóval... Akkor ki fogom próbálni a Layers of Fear-t, ami, ha minden jól megy, holnap jelenik meg, hivatalosan. Úgyhogy ez valami horrorjátékszerűség, szóval lehet, hogy a pofámat is mutatom a kamerába, hogy hogyan nem ijedek meg közben. Azok zseniálisak, tehát ősz is kiesi, ó, és én így nem játszok meg semmit, nem játszok rá semmire. Nagyon helyes. Az Outlast-nál csináltam végigjátszást, ott van egy-két nagyon nagy megijedésem, de az tényleg az eredeti, tehát ott a legelejére az epic. És így kész, tehát... Ja, az a szemöldök vonás, mint Spocknál, így... Ez ijesztő volt. Ja, hosszú és eredményes gameplay. Ó, nem sikerült. Nem. Jó, hát ezt így gyakorolni kell. Vagy... Leonard Nimoy, rest in peace. Ja, emellett hát Rust videókat most így... Na, én is rákaptam, a nézők is rákaptak, és ez így tök jó dolog. Lesz Hearthstone is biztos, mert szerdánként mindig szoktam hátsztónozni egy jót, és be van itt még nekem készítve nagyon-nagyon sok minden, például Life in a Bunker, egy ilyen olyan, mint a Fallout Shelter, csak menedzsment játékba és 3D-be. Tehát, hogy egy... Ehhez nem önként küldtek kulcsokat? De. Akkor ez nekem is megvan valahol, és engem is érdekel. Meg van egy olyan is bekészítve. Találtam egy cikket egy atombunkerrel, ez van. Igen, ez egy atombunkeres történet lesz. De ez egy igazi atombunker. Ja, akkor majdnem. Azt mondom, hogy vágjátok, hogy Budapesten van egy olyan szabadulós játék, hogy ilyen bunker, frankó. Igen. Azt, már voltál is ott. Nem. De azt meg kéne nézni egyszer nagyon. Igen. Az nagyon babának tűnik. Igen. Bináris. Hát ez is egyetértek, hát tettek én erről. Jaj. De jó. És emellett tényleg nagyon sok játék van így bekészítve kóddal, hogy ki kéne valamikor próbálni, aztán hogy majd alakul igazándiból, most bőség zavara. Úgyhogy próbálom őket így szétszórni, meg kipróbálni, de lehet, hogy az héten is így Rust videók, és XCOM-ozni fogok a szabadidőmben. De a Layers of Fear-t azt tényleg szeretném, a High videó meg már fönn van, úgyhogy holnap publikálom, úgyhogy ennyi. Nye? Egy csaltam. Bunkerezni fogok. Bizony. Bunker. Egyébként 25-én jelenik meg. Na és Viktor, nálad mi várható? Mesélj! Ó, gyerekek! Annyira adom most, mondjuk streamelek általában, nem videózom, de nem is ez a lényeg, de annyira adom most ezt a dolgot. Mindenképpen Firewatch lesz egyébként, nem volt nálam hardware a felvételhez, mert kölcsön adtam. Jó, mindegy, ez egy erős túlzás lett volna, de nem volt nálam az a hardware, amivel fel akartam venni. Úgyhogy azt mindenképpen felveszem, és ezt videóformában végig fogom játszani. Egy 5 órás játék csak sikerül. Ez egy stream neked. Ez nekem egy stream, de nem akarom végigvenni. Az a helyzet, hogy ez egy stream lenne amúgy, ha nekem feküdnék, de nem. Ezt videóformátumban rögzíteni fogom és vágni, hogy ne mondhassák azt, hogy én már nem is vagyok videós, de leginkább csak ezért. De tényleg. A Minecraftos móka az megy tovább, show must go on, kedden csütörtökön Minecraft stream mindenféleképpen, és kedden csütörtökön Minecraft videó, kevésbé mindenféleképpen, de remélhetőleg. Nagyon-nagyon izgalmas projektek vannak, amiket elkezdünk csinálni, aztán szerdán lesz egy stream, amit nem tudom, hogy miről fog szólni még, de lesz stream, ugye este megyek megnézni a Deadpoolt, de előtte még streamelünk egyet, mindenféleképpen. Hát 22:10-kor kezdődik, akkor van előtte idő bőven. És ennyi, igazából. Igen, ennyi. Ja, ennyi. Jó, hát akkor... Én szeretném így a végén elmondani, hogy 142.000 cookie per szekundem van. És akkor ezzel zárnánk erre a hétre. Kinek több a cookie per szeke, ugye gondolja mindenki, ami akar. És akkor még egyszer köszönöm szépen Istinek, hogy jelenlétével emelte az esfényét. Nem sokkal, de azért én köszönöm szépen, hogy itt voltam. Itt lehettem. És mindenkinek köszönjük, hogy végig hallgatott, vagy végig nézett minket. Még egyszer itt a jobb felső sarokban találjátok a Viki, az Isti és a Sirius csatornának hogy a linkjét. Hogy vagy képes arra, hogy nem. Fejben a tükrözött kameraképet megfelelően mutat? Tudod, mennyit gyakoroltam? Hogyan rágva, de én normális körülmények között is rossz irányba mutatok. De nem egyébként rájöttem már. Is egyet a webkamera. Rájöttem már a logikája, úgyhogy na, begyakoroltam, ez a lényeg. De ez egy hosszas nagyon és kemény. Eredményes folyamat gyümölcse. Én ezt nem értem. Mindegy, adjuk is. Nagyon kemény. Adaptálódok, mint a Borg. Szóval nagyon szépen köszönjük szépen mindenkinek, hogy itt voltatok, és találkozunk jövő héten, és még egyszer itt az információs dobozban megtaláljátok mindenkinek a csatorna linkjét, hogyha érdekelne titeket, hogy miket csinál amúgy, és egy szavazást is, hogy segítsetek nekünk dönteni, de ahogy elnézem, sokatok nem nagyon szeretne fizetni érte, úgyhogy ez azért elég sok mindent elárul számunkra, de ez még persze nem reprezentatív ebben a formában még. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok, találkozunk jövő héten. Ez volt a CubeCast 25. adása, legyetek jók, jó játékot! Han Solo meghal. Hello! Ne! Ekkora szemét! Gyilkos! Beírta valaki csetre, annyira éreztem, hogy kell.